unauliza swali. Hata kama atauliza mwenzangu, lakini mimi natoa tu mukadima. Nasikitika sana kwa sababu tungepata muda mwingi kama tulianza nao. Kwa sababu bado tuna idadi ya adila na kuna wanachuoni hatujagusa hata kidogo. Naamini umma huu unahitaji sana kunusuriwa na mahaba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasikitika huko ni kabla ya kujenga swali, ndugu yangu amelazimisha hoja. Nimempa mimi maelezo ya watu wa Maulidi. Nikamtaja alhabibi huyu Muhammad ibn Alawi. Huyu katika kitabu chake hiki mafahimu yajibu an tusahaha, ameeleza kwamba Maulidi ule mkusanyiko kwetu ni ada. Na alhabibi akaendelea kufafanua kwa kina sana, alitumia maneno mazito, utanukuu baadhi tu ya maneno yake. Anasema kwamba illa aqalla at-tulab aliman ya'lamu al-farq bayna al-'ada wal-'ibada haqiqiyya. Anasema ni wachache katika wanafunzi wenye uwezo wa kujua tofauti ya ibada na ada kihakika kabisa. Mimi najua alhabibi Sheikh Mafuta ni mwanachuoni, lakini sijajua anaelewaje hizi ibada. Yeye anatulazimisha ni ibada. Sasa kama ibada mbona hafati? Yeye anatulazimisha kutoka kwenye kona anaitaka yeye, alafu atuhukumu anaitaka yeye. Wenye Maulidi sisi tunasema ile mkusanyiko sio ibada. Ni amru adiyun. Tumesema hivyo. Ili moja. Lakini pili, anamradi Sheikh Azuba kwa kunukuu maneno ya Ibn Taymiyyah. Lakini alichokiradi akipo kwa sababu Ibn Taymiyyah kwa maelezo yake amekubali huu kufanyiko na nia yao wale watu wana thawabu. Sasa ni mtu ajabu kuambia watu Maulidi haifai wakati ina thawabu. Na sisi tumetoa vielelezo hukumu hii katika Maulidi ya swala la idadi. Hatujasema sisi mtume atoje mara ngapi, lakini katika hadithi Bwana Mtume anasema wenye kuzidisha mno kumswalia wana malipo makubwa. Nalazimishwa hapo kuuliza swali, lakini na hamu niseme mengi kwa sababu swali sio ni maana hakuna hoja hata moja aliyevunja Sheikh Mafuta. Cha msingi nilipofanua mimi katika swali langu la mwisho kimaelezo, haina haja kueleza, nimpe dalili za mtume anasema mwenye kumswalia mara 1000 mwenye kataja idadi nini atapata, na mtume akaeleza mtu amswalie sana baada ya kuulizwa maswali. Hadithi zipo katika kitabu kijapo tutakupa maelezo baadaye inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Mimi naomba niulize swali tu kwa sababu kipindi cha maswali na kuna maelezo kidogo. Ile shukunda ameuliza swali au ametuliza dakika zetu hazijaisha. Nafikiri swali limeulizwa ndio ulizwa. Swali limeulizwa ndio nauliza mimi. Swali limeulizwa nimeelewa kwa toa, lakini tutakusomea ili uweze kujibu. Na mimi nauliza swali. Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Kitaba yaonesha maneno yake yanachindana. Sehemu moja anasema Maulidi hayafai kwa maelezo alosoma Sheikh Mafuta. Sehemu nyingine tulosoma sisi amesema wazi fatawimu li Maulidi wa tikhabu mausiman kad yafalu ba'd an-nas. Na lugha si tofahamu. Akitaka kade ni nini tutamwambia kina wala tuna matatizo. Sasa ikiwa huku amesema hayafai Maulidi, huko mwanzo alikokimbia yeye ndio nilosema nitamtigia rungwa. Na ikiwa huku mbele amesema yanafaa, atupe hukumu ya kiusuli. Mtu mmoja amekuwa na kauli mbili, kasema hapa Maulidi yanafaa na hapa hayafai, ama ameanza kusema hayafai amemaliza kusema yanafaa. Lete hukumu ya kiusuli, ni kauli gani tunaifuata? Nataka ilman, sitaki aqlan. Nataka elimu, sitaki akili. Nafikiri swali limekuwa wazi kwa waulizaji au kwa wasikilizaji. Lakini kabla sijamsomea ndugu yangu swali, alafu nimpe fursa ya kujibu na mwenyekiti hapa utanisimamia nijibiwe haya maswali ambayo wenzangu wameuliza huko. Kwani ndugu yangu amezungumza, ametoa maelezo mazuri kwamba kitabu Mafahimu yajibu an tusahaha cha Muhammad ibn Alawi, amezungumza kwamba vijana wengi wanafunzi hawajui kutofautisha kati ya ibada na ada. na hilo jambo ndugu yangu hapa alizungumzia kuliweka wazi. Kwa hivyo ndugu yangu ambao utalisimamia hilo kwa sababu ni haki yake. Pili, maneno ya Ibn Taymiyyah kwa maelezo ya ndugu yangu Kondo kana kwamba yanaashiria wenye kufanya maulidi wana malipo makubwa. Jambo hilo pia amevitapita juu hapo ustadi. Kwa hivyo wanaomba wajibiwe. Halafu swali kamili ambalo wameuliza sasa ndugu yangu Kazuba pale, asema maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah yanaonekana yanapingana. Kwa sababu maneno aliyosoma mwanzo Ustadh Kasim huku kana kwamba Ibn Taymiyyah anayakataza maulidi hayafai. Lakini maneno ya mwisho ambayo wameyasoma hawa kana kwamba Ibn Taymiyyah anasema mwenye kufanya maulidi ana malipo makubwa. Sasa tupe hukumu ya kisheria. Mtu kama huyo ambaye anatanakubat, maneno yake yanagongana, ana hukumu gani kisheria? Na je, maneno haya pia bebe vipi sisi? Rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani swali Sheikh Maftaha limekuja kwetu, na mimi nisiwe mwenye kuchonga sana, isipokuwa nikupe utambaa kwa muda huu, hawa mabana wapate kuridhika na wasikilizaji wapate kujua. Pali ya tafadhali mashkuru. Muda ni saa manake mpaka na dakika 14. Iktidha siratu mustaqim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa badu. Kwanza najibu swali la msingi. Mara ya kwanza kabisa iliposoma kauli hii, mimi nilisema kwamba watu wengi wanayasoma maneno ya wanawachuoni, lakini si watu wote wenye kuyafahamu. Mtu unaweza ukasoma mahali ukaona ni halali, kumbe ni haramu. Ni watu wanatofautiana katika hivyo, na unahitaji umakini na utulivu, na unahitaji elimu kubwa vile vile na taufiki ya Allah. Sasa nataka kumfahamisha ndugu yangu Sheikh Kazuba pale, kumwambia kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hayagongani. Maneno ya Ibn Taymiyyah, nawaambia watu wote, maneno ya Ibn Taymiyyah hayagongani. Kitu anachokizungumza Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika masala haya, anauzungumzia mlango au masala ya ijtihadi. Ndio maana kasema hivi, kuna haja ya kurudi nyuma kuangalia anazungumza kitu gani. Nikisema ijtihadi, maana yake ni daraja maalum ambayo anaifikia mwanawachuoni kwa sababu ya upeo wake wa kielimu. Mwanawachuoni huyo akifika katika martaba hiyo na ngazi hiyo, anapozitazama dalili akatoa hukumu kwa mujibu wa elimu yake na alivyofahamu, akipatia atapata ujira mara mbili kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha hakama alhakim fa asaba falahu ajrani. Lolo chuoni anaingiza katika mlango huo vile vile na ulama. Kwa hiyo atakapokuwa amejitahidi hakim katika masala maalum na akapatia, atapata ujira mara mbili, ujira wa kupatia na ujira wa kujitahidi. Na idha hakama fa akhta, akitoa hukumu katika masala akakosea, falahu ajru wahid, atapata ujira mmoja. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipokuwa akizungumzia masala haya, kuanzia ukurasa wa 248 wa kitabu changu anayachambua masala haya, akafikia kusema naam, kad yakunu mutaawilan fi shar'i, naam, mtu anaweza akaleta tafsiri katika sheria, fayughfaru lahu li ajlihi, akasamehewa kwa sababu ya kwa ajili ya taawili yake, tafsiri yake, idha kana mujtahidan, atakapokuwa ni mwenye kujitahidi, alijtihad alladhi yu'ta fihi al-mukhti'in, ijtihadi ambayo husamehewa mwenye kukosea, wa yuthabu aidan ala ijtihadihi, na atapewa thawabu vile vile katika jitihadi yake, lakini la yajuzu tibauhu fi dhalika, haitofaa kumfuata yeye katika hilo. Akataja mifano mingi, akaleta mifano ya watu ni kuzusha swala au nyakati za swala kama vile salatu raghaib, akataja pia akasema wa hadhihi almawasim almuhdatha, na hii misimu yenye kuzuliwa, inma nuhiya anha lima hadatha fiha min ad-din, limekatazwa misimu hii kwa yale yaliyozushwa ndani katika dini, alladhi yutaqarrabu bihi, ambayo watu jikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu misimu hiyo. Akaeleza katika mifano mingi, na hii inaitwa katika lugha ya Kiislamu kwa lugha ya sharia istitaad. Lakini taasili yake, yani msingi aliyoungania, ni kwamba mwenye kujitahidi akipatia atapata ujira mara mbili, akikosea atalipa mara moja. Ndio wakafikia, na hata wale ambao wanaofanya maulidi, sasa wanasema kadi yafaluhu ba'dhu an-nas, ndio wanakusudia mujtahidun, wanaweza wakayafanya baadhi ya watu. Kwa hiyo watafanya nini? Watapata ujira kwa sababu ya ijtihadi, kama anavyoeleza sema hivi. Nasoma maelezo. Asema wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nasi imma mudahatun lin-nasara fi milad Isa alayhi salam. Imma na kadhalika, mfano hayo vile vile ambayo yamezuliwa, ambayo mtu amepatia, amekosea, akapata ujira mara moja. Mfano wa hayo ni yale yaliyozuliwa na baadhi ya watu, imma katika kuwaiga wa Kristo katika Christmas, wa imma mahabbatun lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imma utakuwa umezusha hivyo kwa kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, ta'dhima lahu wa kumwadhibisha. Asema hivi, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal-ijtihadi, Allah anaweza kuwapa thawabu kwa sababu ya mapenzi haya na ijtihadi. Anazungumza kitu gani? Anazungumza mwenye ijtihadi anapokosea. Asema la ala albid'i min ittikhadhi maulid an-nabi sallallahu alayhi wasallam ida, na si kwenye kuyafanya maulidi ya mtume, mazazi ya mtume kuwa ni sikukuu, hatopata ujira kwenye hilo. Na ndio maana akasema wala ukana khairan ma'dhal, law ningekuwa jambo hili la khairi au rajihan au ni jambo lenye nguvu, la kana salaf radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna, salafu ungekuwa unastahiki zaidi kulifanya jambo hili kuliko sisi. Kwa nini wao hawakulifanya? Haya ndio maneno ya Ibn Taymiyyah. Sasa kusema kwamba Ibn Taymiyyah hakikisha maulidi, si kweli. Yeye anaona kwamba mujtahidi anayejitahidi akafanya, pamoja na kwamba amekosea, akapata thawabu. Lakini je, itafaa sisi ambao si mujtahiduna kumfuata? Asema la, walakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika, haitafaa kumfuata katika hilo. Kwa hiyo hebu someni maneno ya wanawachuoni vizuri, niyatazame vizuri, msipige jumbiu tu hivi bla bla. Maalesh kwa kutumia lugha hii, mtanisamehe ndugu zangu. Kama ni ibada, shekondo asema mbona nyinyi hamuifuati? Sisi tutasema si kila ibada yafanywa. Ziko ibada zinazokubalika kisheria na kuna ibada zisizokubalika kisheria. Miongoni mwa hiyo ni mikusanyiko ya maulidi, ndio maana hatufanyi. Anasema kwamba alichokirudi hakipo. Wallahi nasema kwamba yote niliyozungumza na niliyojibu mimi nimetia nguvu kwa hujja, na nimetoa hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa nini awakataze watu waliokusanyika msikitini kwa ajili ya kuleta adhkari? Hakuna jingine zaidi ya kuzusha mitindo katika ibada. Asema kwa hiyo ndugu yangu alikosema maneno pale ya Sheikh Muhammad Alawi al-Maliki, anasema inna aqalla tullabi alima, akatoa maelezo yote, lakini sioni kama ni sawa sawa, na sisi hatuko kukosoana kinuva. Kwa hiyo mimi nitasamehe hilo, lakini ilikuwa ndio kumweka sawa katika ibara yake, ndio maana kidogo nikakunja uso. Lakini tuache swali hilo. Sasa swali la msingi, ndugu zangu Waislamu, tunarudi pale pale kwamba kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, na katika namna ya kumwadhimisha yeye vile vile ni ibada, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha vipi tumwadhimishe yeye, na katika aliyotufundisha si hii mikusanyiko ya maulidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiadhimisha mazazi yake, kama tutakahoja mathalan, tutawatolea hadithi sahihi katika Bukhari na Muslim kwamba yeye alikuwa akifunga katika siku aliyozaliwa, na kumwadhimisha kukubwa zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumfuata yeye. Na katika kumwadhimisha kukubwa zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila watu wanapokaa na wanapomtaja ni waseme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lakini hili suala la kukusanyika watu wakakaa katika siku maalum na mtindo maalum wakasema wamwadhimisha Mtume, ibada hii au maadhimisho haya ambayo ni ibada hayajafundishwa, na wala huwezi kusema ni ada, kumwadhimisha mtume ni ibada si ibada? Ibada. Kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni ibada si ibada? Ni ibada. Kafundishaje mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kama nitapewa wakati wa maswali, hili ndio swali langu la kwanza. Lakini kipoa muda nitajiremba zaidi inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Upande wangu ni kweli, lakini kule kumuuliza swali na huko kumetoka majibu. Sijui lile swali mlilouliza nini mmeridhika bana? Kwa hakika kwa majibu yaliyotolewa, kwa sababu swali letu la msingi ambalo nafikiri nitasaidiana na wenzangu kama itakuwa nimenukuu vibaya, walikuwa wanaulizia Tanakh Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba inaonekana maneno yake ya mwanzo na ya mwisho yanagongana. Lakini muhadhiri wetu ametujibu kwamba hakuna tanakhu, kwa sababu Ibn Taymiyyah rahimahullah alikuwa akiwazungumzia mujtahidun, wal mujtahidu idha ijtahada wa asaba falahu ajran, na mujtahidi akijitahidi akipatia basi na malipo mawili, malipo ya kupatia na malipo ya kujitahidi. Lakini anapokosea anapata malipo ya kujitahidi, lakini hatutakiwi sisi tumfuadi katika makosa. Kwa hivyo kwa mimi nilivyosikia majibu haya, na nina haki pia wenzangu wasikie majibu hayo, ni kwamba la tanakuba fi qawli Ibn Taymiyyah, hakuna tanakuba kwa sababu alikuwa akizungumzia masala mazima ya mujitahidi, kwa sababu mwisho wa kitabu kile nimekisikia mimi ni kwamba na huyu atalipwa kwa sababu ya kumwadhimisha wake Mtume sallam na ijtihadi aliyofanya. Sasa kwa majibu haya neno Ibn Taymiyyah rahimahullah itakuwa haina tanakuba, kwa sababu sote tunajua jinsi gani mujitahidi manzila yake na jinsi anavyolipwa. Sasa labda kama kuna ziada nyingine ni upande huu sasa, lakini upande wetu sisi hakuna ziada yoyote. Mimi vile vile katika mchango wangu, mimi nadhani labda kabla sija kukaribisha Sheikh Maftah hapa aulize swali, labda naweza kusema kitu kimoja kwamba kubana sisi upande wetu tumeulizwa kauli hizi mbili za Ibn Taymiyyah, je, tuzichukuliaje? Ubana mwenzangu hapa akajibu kwamba katika kauli hizi mbili za Ibn Taymiyyah hakugongana, lakini Ibn Taymiyyah anasema mwenye kufanya jitihada Mungu atamlipa. Sasa sijajua jitihada hizi mtu akifanya katika ujinga atalipwa au vipi, sijaelewa maana. Ndio maana nataka kidogo tu tunaelewana Waislamu katika mhadhara. Na Sheikh Maftaha, usifiche kitu, unaniangusha. Usijaribu kuficha kitu, unapopewa nafasi uitumie. Hawa mabwana wanauliza, hivi ni kweli mtu akifanya jitihada katika ujinga atalipwa? Kwa sababu kama huu utakuwa ni ujinga, vipi aseme huyu ana malipo makubwa wakati huyu ni mtu ambaye anajitahidi, hajui kapatia au kakosea? Na kama hajui kama kapatia au kakosea, hana watu wa kumuongoza? Hakuna kitabu, hakuna suna, hakuna maswahaba, hakuna wanazuoni, mpaka jiamlie tu kwamba mimi sasa nalianzisha hili. Sasa ndio maana nikasema unapopata muda, ili usiniangushe tena kwa mara nyingine, hebu jitahidi kuweka bayana. Umeona bana, kwamba hili bana, mtu anayefanya jitihada katika ujinga amepatia, na kama amepatia hukumu yake ikoje? Sasa nadhani ndugu yangu Mwana Maftaha ametupa swali upande wa pili, kwamba na iwapo nitapewa dakika tano za kuuliza swali, basi akatupa swali moja kwa moja kwamba mtume amebainisha masuala ya kumswalia mtume na kumwadhimisha mtume. Sasa je, mtume alikuwa akiadhimishwaje? Maana yake alizungumza maana yake na kutupa swali lake moja kwa moja kwenye meza ya upande wa pili. Sasa labda Huseni Senga, naomba ndugu zako waweze kujibia. Bado nimekuja kutoa na kuuliza. Naam, bado nimesema swali litakuwa lina. Okay, basi lifafanue vizuri swali lako. Maana nifikiri umelitupa moja kwa moja na mimi nikaona channel ipo, acha niunganishe. Naam, labda katika kuanza, kwa sababu ni dakika tano, nataka kuweka sawa maelezo yaliyotolewa na chairman ambaye anabana upande wangu. Mimi nasema kwamba hakuna kitu kilichofichwa wala kilichobakishwa. Mimi nimejibu jawabu kwa zalla, kila mpanda farasi anapoanguka na kila mwanachuoni anapoteleza, anapoteleza mwanachuoni kwa ilmu yake atapata ujira mara moja. Je, itafaa kumfuata, yani watu wajinga, itafaa kumfuata mtu huyo? Haifai, haitofaa. Na haya ni maneno Ibn Taymiyyah, kwa hiyo hana tanakum. Na swali liko wazi, maanake ilikuwa hujja. Je, Ibn Taymiyyah kajigonga katika maneno yake? Hakujigonga, nasema hakujigonga, na jambo liko wazi. Kwa hiyo ijtihadi ndiyo ambayo itampa mujitahidi thawabu. Swali sasa, swali la msingi, sisi tunasema kwamba, ndugu zetu wanasema kwamba maulidi ni ada, kukusanyika kwa ajili ya maulidi au kumuadhimisha mtume sala salama, watu kukusanyika kwa ajili ya kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni ada na sio ibada. Sisi tunasema kwamba kumuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kumdhukuru Allah na kukusanyika kwa ajili ya mambo hayo ni ibada na sio ada. Kumswalia mtume sala salama ni ibada, na ndio maana wanatoa aya na hadithi katika hilo. Kumwadhimisha mtume sala salama ni ibada, kumsherehekea mtume sala salama ni ibada. Swali, je, ibada hii ya kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam imefundishwa vipi? Hili ni swali la msingi. Na kama akufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, je, kafanya khiana? Na kama amefundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ibada hii, ni wapi amefanya mtume sallallahu alaihi wasallam mikusanyiko hii ya usiku wa tarehe 12 na mingineyo kwa mkorogo na mtindo huu tunaofanya sisi? Hili ni swali miongoni mwa maswali yatakayofuatia huko mbele. Ama rungu lake, rungu lao walilirusha kwangu mimi, ilikuwa ni rungu la barafu nyepesi. Halisaidi chochote. Kwa hiyo naomba swali hili lijibiwe katika inshallah. Nadhani nimesikia hoja. Mimi nataka uwe hivyo bwana. Unaona bwana? Sipinde pinde bwana. Jitahidi ndugu yangu, usiniangushe mimi. Inshallah. Nadhani tunakwenda sasa upande wa pili. Swali nadhani mmesikia, huyu bwana swali lake alilokuwa anauliza anahitaji jibu dakika 10 inshallah, mpaka saa 12 na nusu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha su'alu kama ishurbi, swali hili kama ya kunywa, na sisi tutamjibu kupitia Qur'ani, ambapo Qur'ani na imani hatuweka mkono kusema aya hii dhaifu wala ikoje, lakini naomba nisikilize kiilmu. Hapa ni darasani, nisikilize kiilmu. Nenda katika Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi قدم الجر والمجرور هنا لإفادة الحصر ثم أدخلت فاء السببية ولم للأمر على الفعل. فعل نفعل غاني يفرح نفعل يفرح نكتك أفعال لازم لا يتعدى إلا بواسطة نواسطة يكو هبا نحرف جار المتقدم. Maana yake sentensi nzima imekuja kudima mahadhu taakhir wa ukhira mahadhu taqdimi litakhasisi. Sikiliza vitu hivyo. Sema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Wanawachuoni wasema fadhila za Mwenyezi Mungu ni Uislamu na Qur'ani. Hiyo haina matatizo. Wa bi rahmatihi, na kwa rehema ya Mwenyezi Mungu, rehema ya Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammadin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatukukutuma wewe mtume, ila tumekutuma uwe rehema kwa viumbe. Fa bidhalika falyafrahu, basi kwa maana hiyo watu wafurahie Uislamu na Qur'ani na wamfurahie mtume. Sasa ninakuomba hapo ulipo uingie katika balagha. Nimesema hapa leo shule hapa. Uende katika balagha utueleze maf'ulun bihi wa fi'lu yafrahu. Hapa hakuletwa kwa sababu gani? fariha yafrahu ni katika afalu lazim inatokana fariha. Na maamuli akiondoshwa, yani mafulu mbili akiondoshwa, watu wa balagha wanasema alhadhful maamuli yu'dhanu bil umumi, kuondoshwa maamuli ina maana ni umumi alfarhi, ni furaha inaenea. Kwa hiyo aya hii haileti mtindo namna gani watu wayasherehekee maulidi ghaira almaasi, isipokuwa maasi tu ndio yalekatazwa. Sasa aya hiyo naomba uangalie kiilmu, usije ukaiangalia hivi hivi, itazame ilivyokaa. Kwa sababu gani? Ujiulize mwenyewe kabla hujazungumza lolote, kwa nini sije liyafurahu bifadlillahi wa birahmatihi huwa khairu mimma yajma'u. Kwa nini sije hivyo? La mbele linapelekwa nyuma na la nyuma linapelekwa mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu iondoshwe maamuli ambao ni mafuulu mbihi, na kule kuondoshwa mafuulu mbihi inaingia katika abu ni umumi alfarhi. Si hivi tu hivi naeleweka, ni umumi alfarhi. Ikiwa ni umumi alfarhi, haya tukwambie nini sisi? Sisi tunachotaka kwenye maulidi ni kujizuia na maasi. Wewe mingi jua utasema maulidi zina maasi, lakini aina za kusherekea wewe umemkimbilia mtume. Sisi kwanza tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu, halafu ndio tutakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu maneno ya Ibn Taymiyyah uliyosoma ukasema hayapingani, mimi nasema yanapingana, na nisikilize vizuri. Umenitafsiria hapa unasema fata'dhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas. Tafsiri yako ukasema wanaweza wakafanya baadhi ya watu. Hii tafsiri umetoa wapi? Fiilu hizi sisi tunajua fiilu, tutakuanzia moja baada ya nyingine kwa hukumu za kinahau. Sio kwamba tukupaona hapa, sisi tumepaona. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, kwa hakika wanafanya baadhi ya watu. Wayakunu lahu fihi ajrun adhim. Ibn Taymiyyah hakusema wayasumu annahu fihi ajrun adhim, hakusema wanadai wana malipo, la swaraha, kauli iko wazi, wanakuwa wayakunu lahu fihi, na wao kwa maulidi hiyo wanakuwa ajrun adhim, na malipo makubwa. Haya unaniambia kwamba hayapingana, hayapingana vipi? Wakati huku nyuma ameanza kuzungumza kwamba kufanya maadhimisho ya mazazi ya mtume ni kama kuwaiga Mayahudi na Manaswara, halafu huku anasema wana malipo makubwa. Kweli watufanya atujenda shule? Hapa pana tanakubi, zungumza kiusuli tu. Ibn Taymiyyah hapa amejikanyaga. Ibn Taymiyyah tumfuate au tumuache? Si tuko tayari kumtupa kwa jinsi ulivyoeleza, kama mwanachuoni akijitahidi akaanzisha bidaa zisofaa, basi tusimfuate? Sasa sisi tuko tayari kumtupa Ibn Taymiyyah, lakini kwanza ukubali kwamba hapa kajikanya. Nafikiri nimejibu swali langu vizuri. Yunus 58 inatuelekeza namna ya kufurahi na mtume, na namna imeondoshwa ghaira almaasi, isipokuwa maasi tu ndio tumekatazwa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri majibu ya kwa upande wangu yamesikika, lakini labda tu ningependa kuwakumbusha Sheikh Azuba moja kwa moja ameingia kujibu swali aliloomba dalili, kwamba swali limeanza hivi: ikiwa haya maulidi ni ibada, ni ibada au ni ada? Sasa ikiwa ni ibada, vipi alifundisha Mtume wa sallam na wapi amefundisha Mtume wa sallam? Ikiwa hakufundisha, je, mtu amekhana risala? Sasa jibu ambalo nilitoa ni kwamba umetoa aya katika sura Yunus, qul bi fadlillah, kwa kujibu kwamba hii ndio dalili yetu ya kufanya maulidi. Lakini swali la kwanza ambalo lilikuwa ndio linaelekea katika kujibu haya, je, sasa maulidi ni ibada au ni ada? Hapa mjajibu ndugu zangu. Sasa naomba hilo kabla sijatoa maiki huko, ili msikiti kwa maulidi sasa ni ibada taarifa au ni ada? Taarifa mwenyekiti, unatuchanganya kwa sababu sisi sio jibu hilo, wala si swali hilo. Tulishaweka bayana na nimerudia nikikupoteza, na nikanukuu maneno ya alimu al-allama kwamba sisi maulidi kwetu si tunalazimisha kwenye ibada. Sasa swali gani hilo? Nafikiri sisi maana yake kwetu maulidi ni ada, tumeshazungumza na bahati nzuri umefafanua vizuri. yeye ndo analazimisha iwe ibada. Tukasema ule mkusanyiko kwa kuweka siku na namna gani tunaadhimisha, ule mkusanyiko wetu ule ni ada, lakini Qur'ani kusoma ni ibada. Huko tunashaka kitaka tutulia, kutoa wafu ndani ya maulidi ni ibada, tunashaka kufanya vitu vyote vilivyomo ndani ya maulidi ambayo tunafanya sisi, hizo vyote ni ibada, na kwa ibada hizo tunaamini tunalipwa thawabu. Sasa kama mdao utaendelea, ndio tunataka sisi bado tuna hoja 26 za katika alhabibi huyu watawasuli huyu shekhe na bahani naye anamelezwa katika maulidi. Nafikiri swali hilo jibu ambalo nilikuwa nalitaka ni hili moja, kwamba shekhe anasema kule wao walipojibu kwa maulidi ilivyotaka si ibada, wanasema maulidi ni ada. Na mbona unapotosha na wacha? Kwa hiyo yaliomo ndani ya maulidi yale ndio ibada sasa, ama umumu ya maulidi ni ada alipojibu bwana. Na dalili ambayo wametumia kujuzisha hii furaha yao ambayo wanasherehekea maulidi ndani aya sura Yunus, qul bi fadlillah, si dalili. Kwa hivyo sasa nakurudishia kule ndugu yangu, haya ndio majibu ya huko. Haya, nadhani ndugu zangu wa Uislamu tumesikia meza inavyosema huko, na bahati nzuri ni kwamba mwenyewe ameeleza hapa maftaha, na swali ameliweka kwamba ikiwa hii ndivyo ilivyo, basi huyu mtume anaadhimishwaje? Yani anafanywaje ile taadhima yake? Mtume kafundisha vipi? Na kule kumsalia mtume kumefundishwa vipi na mtume? Jibu lililotoka ni katika Qur'ani surati Yunus, manake kwamba upande wa wenzetu hapa kina Hussein Senga, wao wanasema maadamu kuna furaha, sasa huwezi kumfundisha mtu afurahi vipi. Maadamu kwamba kuna furaha upande wa wenzetu, kwa mujibu wa surati Yunus, wanasema huwezi kumfundisha mtu kwamba aweze kufurahi vipi. Sasa kidogo naomba kidogo, ni kwamba mwenyekiti, muda wetu hapa sisi tunaanza saa 8 na tumeupanga sisi mwisho saa 12:30. Umeona eh? Na pili vile vile Waislamu leo sisi tumechelewa kuanza, lakini kutokana na sababu mbalimbali muda tuliokubaliana kwamba saa 8 mpaka saa 12 unatutosha kabisa. Lau tungewahi yale masaa mawili, pengine saa hizi tungekuwa tumemaliza maudhui zetu. Lakini napenda kusema kitu kimoja, kwamba inshallah muhadhara wetu huu unaendelea kidogo, shekhe kidogo, na kuomba tu juu radhi. Naomba kwa taarifa. Naam bwana. Tunaenda kidogo. Naam. Usiana maelezo yanatoka upande wa pili kule. Yaani majibu yanatoka kule, mimi sikukubali. Kujakubali. Sikukubali kwa sababu kuna upotoshaji katika namna ya maelezo. Sasa sijui utafanya vipi huyu, kwa sababu kuna watu wengine wasifike kesho hapa, lakini maelezo yetu yashoka kwa Sheikh Kaziba hayapo katika usawa sawa. Hapo kulia aya. Sasa mimi nilikuwa nataka kama ikiwezekana nihoji katika hizi nukta au nimeelezo katika hizi nukta. Sasa sijui utakuwa nini mpanga wako, lakini sasa maelezo yako yaliyotoa sasa ni sawa. Ni kwamba mpaka sasa hivi utulivu umekuwa ni mkubwa. Ni wazi kwamba nachokuomba tu hizi nukta alizozijibu bwana Kazuba zihifadhi, umenielewa bwana. Kesho tukija hapa hatutaanza maswali zaidi ya kwamba wewe utoe lile dukuduku lako ambalo limelala kutokana na muda. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba naomba univumilie kwa sababu muda wa swala umeshafika. Sasa kama itakuwa tuache kuswali, tuendelee kujibizana tukubaliane. Mwenyekiti samahani kidogo, kuna ombi. Hebu subiri kidogo. Na upande wa dini ambao tunao hapa, upande A uko kiongozwa na Kazuba na upande B ukiongozwa na Sheikh Mazaa, wao walisema kwamba ama kuhusu maulidi kusanyiko tuliokuwa nao inshaallah, wakati namsubiri hapa mwenyekiti mwenzangu hapa, tumekubaliana na meza mbili kwamba hadhara ianze. Itaanza vipi hadhara yetu? Ni kwamba kwa siku hii ya leo, baada ya kushauriana na meza zetu mbili, maana usije ukafanya jambo ambalo halina ridhaa ya meza mbili, nikawa nimekubaliwa hoja ambayo nimeitoa kwamba kwa siku hii ya leo tutaanza na upande wa Sheikh Maftah, ambaye yeye pamoja na kuwasilisha hoja yake atakuwa na nafasi ya kuichambua au kuitengeneza katika aya ya Qur'ani ya sura ya 10 aya ya 58 surati Yunus, ambayo jana ilikuwa imetolewa upande wa Sheikh Kazuba na kuweza kuiweka wazi. Sasa leo ataanza nayo hiyo, iwapo ataamua kuanza na hiyo ahlan wa sala, lakini napenda kumpa nafasi ya dakika 20 Sheikh Maftah aweze kuwasilisha na kuichambua ile aya iliyokuwa imetolewa jana, na pia kuwasilisha maudhui yake ambayo atakuwa anaendelea kutoa hukumu ya maulidi hapa uwanjani. Kwa hiyo inshallah saa yangu ninaambia sasa ni dakika 8 na dakika 43. na dakika 42. Saa 8 na dakika 42 ambapo sasa hivi utampatia dakika hizi 20, maana yake atafika saa 9 na dakika takriban na dakika 5. Kwa inshallah bila kuchelewa, Sheikh Maftaha, naomba uchukue uwanja huu uutumie vyema ili na sisi tuweze kufaidi katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kuhusu masala ya maulidi inshaallah. Falyatafadhal mashkura. Shekhe, naweza saa ngapi mpaka saa ngapi kwa mujibu wa saa yako? Ishafika na dakika 43, manake utafika mpaka saa 9 na dakika 7. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون بزاق الإسلام، كوانزا موجة كموجة متعايزة لا maudhui ambayo tuliishia jana, ambayo ni tafsiri ya aya ya 58 katika sura Yunus. Allah tabaraka wa taala alisema, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu dhalika huwa khairun mimma yajma'un huwa khairu mimma yajma'un. Sema kwa sababu ya fadhila za Allah na rahma zake, kwa sababu ya hayo mawili basi na wafurahike, nayo ni bora kuliko vile ambavyo wanavyokusanya, ay min hutami dunya min almali waljahi wa ghairi dhalik. Aya hii ndio Kazuba alipokuja kujibu swali au alipokuwa anajibu swali niloliuliza mimi kwamba je, maulid ni dini au si dini, na kama ni dini, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamebainisha mfumo wa kutekeleza ibada hii au hawakufundisha? Na kama wamefundisha, basi idini hii au ibada hii imefundishwa vipi? Tueleze kwa mujibu wa nukulu zilizomo ndani ya vitabu. Na kama ikiwa haikubainishwa, sisi mtindo huu tumeupata wapi? Na sisi hatukubaliani kusema kwamba maulidi au mikusanyiko ya maulidi na yale yanayofanyika ndani yake kwamba si ibada, au mikusanyiko ya maulidi si ibada inayofanyika ndani yake ni ibada, kwa sababu kwa maelezo ambayo yametolewa na ndugu Kondo kwamba kinachozingatiwa ni matendo na sio jina. Maulidi ni jina tu, lakini matendo yanayofanyika ndiyo yanayozingatiwa, ambayo ni mambo ya ibada. Naomba mzingatie nukta hiyo. Maneno haya aliyezungumza mwanzo, kinachozingatiwa ni matendo na sio jina, hivyo nakutaka sisi tunahukumu matendo kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukusanyika kwa ajili ya hilo, kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukusanyika kwa ajili ya hilo, na kumdhukuru Allah na kupeana mawaidha na mwingineyo, yote haya ni ibada na yana utaratibu tayari ishawekewa katika sheria. Sasa sisi tukauliza swali, je, jambo hili halijawekewa utaratibu katika sheria? Na kama upo ni wapi? Ndipo pale Sheikh Kazuba akaja na aya hii ya 58 ya sura Yunus, sura ya 10. Akajaribu kueleza, lakini tafsiri yake aliyoitoa haina uwiano na swali aliloulizwa, bali anakuthibitishia zaidi kwamba maulid ni ibada, kwamba kumfurahia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, ikiwa tumekubaliana kwamba rahma ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kwamba kunahitaji maelezo kwa tafsiri za wanawachuoni, lakini nastarehe jadala, sisi tutamkubalia kwa ile kupitisha, kwa sababu rahma ikija kwa irsali inakuja kwa maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana nyingine wanawachuoni tafsiri vingine, lakini tuache hilo, tukubali kwamba rahma ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tumeamrishwa tumsherehekee na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anasema kwamba ameondoshwa maamuli, na aliyeondoshwa maamuli hapa, kuondoshwa kwake kwanza kwa kutangulizwa maamuli ambayo ni rahma na fadhili na ikaona jari na majuruhi, ni ishara ya hasri. Hilo amelitaja baadhi ya wanawachuoni. Lakini sasa swali linakuja hivi, je, kwa kutangulizwa maamuli na kutokutajwa mbele, yani kutokutajwa katika mahala pake, ndiyo dalili ya kufungua mlango kwamba sisi tusherehekee tunakutaka wenyewe? Yani mshaambiwa simamisheni swala, au mathalan furahikeni, furahikeni fadhila na rehema za Allah, furahikeni. Je, hakuna namna ya kufurahika kisheria iliyofundishwa? Hii ni swali muhimu sana. Shaka pale katika maelezo yake akasema, kwa sababu imekuja kwa itlaq, kwa hiyo tuna uhuru wa kufanya vyovyote vile, muda wa kuwa sikufuru. Sisi tunaambia si sawa sawa katika masala ya itlaqat, kwa sababu nasi ikija kwa itlaq, wala watu wenu wanatuambia kwamba haifai kuchukua umumat na itlaqat bila ya kuzingatia ubainifu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama kuambia waakimu sala, simamisheni swala, uwezi ukasimama tu ukasema waswali, lazima uangalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliswali. Waati zaka, ni lazima urudi katika utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na ushahidi wa hilo ni kisa ambacho tumekitaja katika Sunan Darimi, ambacho ameelezea kisa cha Abdullah bin Mas'ud, alipowakuta watu wamekaa vigenge vigenge msikitini wakimdhukuru Allah kwa mitindo yao ambayo hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawapinga na akawahesabu kwamba wameingia katika upotevu kwa haraka. Kwa nini? Kwa sababu ya kukhalifu utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili linaingia katika mitindo yote. Kwa hiyo majibu yake hayakuwa sabiti na yalitoka kwenye kichwa chake, na wala hakuyaegemeza kwenye kitabu chochote katika vitabu vya Ahlul Ilm, bali ilikuwa ni maelezo ya Kazuba kwamba ikija kwa itlaki watu wako huru. Mimi ninachokiomba hivi sasa kwa meza ya wenye viti walidhibiti hili, atueleze ni kitabu gani kwamba nasi ikija kwa itlaki watu wako huru kufanya watakavyo. Na hatutaki maelezo kutoka kichwani kwake, tunataka maandishi. Naomba wenye viti mlidhibiti hilo na liletwe, maana ilishawahi kutokea kule Mwanga. Sisi tulisema kwamba hadithi hili ya tawassul bi haqqi sa'ilina ni dhaifu, wao wakasema ni sahihi, na amesahihisha Ibn Khuzaimah katika sahihi yake. Tukawaambia sahihi Ibn Khuzaimah hakuna hadithi hiyo na wala hajaisahihisha, na sahihi Ibn Khuzaimah tutaileta. Ilipoletwa ikakataliwa kusoma, na leo pia italetwa. Sasa na haya aliyozungumza, itlaki inapokuja mtu yuko huru kufanya atakavyo, tunataka maelezo kutoka kwa wanavyoni na sio kutoka kichwani kwa Kazuba. Hiyo ni nukta ya kwanza. Kwa hiyo tunasema kwamba kufurahika ni ibada, kumfurahia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kufari kufurahika na kusaliwa kwake, kufurahika na neema iliyokuja kwetu sisi ni ibada na sio ada. Jina maulidi ni jina tu, ita ijtimai, ita maulidi, ita itifali, lakini mazingatio ni kwa matendo yanayotendwa yamefundishwa vipi, watueleze na waeleze Waislamu. Ama kusema kwa maulidi ni ada tu, yani si ibada, wala wadanganya Waislamu kwa muda mrefu kwamba hatua thawabu, na bila shaka hii ni wasfu na athari. Na jambo lolote kama tulivyoeleza kwa maneno wanawachuoni, jambo lolote ambalo limewekwa wasfu, yani kaifia maalumu na namna maalumu, na watu wakataraji thawabu ndani yake, inakuwa ni ibada. Kama anavyosema Shatibi, na leo narudia jana limakili maneno yake, innal adiyati min haythu hiya adiyatun la bid'ata fiha, mambo ya ada muna wakoe baki ni ada tu, haina bid'a ndani yake. Walakin wahaidhu tuba wa maudhi at-taabbud tadkhulha al-bid'a, na wakati yanapowekwa katika mweko wa ibada yanaingiliwa na bid'a kama hivi. Na maneno nukta ya pili ni kwamba sasa Ibn Taymiyyah hakutalaka kama alivyoeleza Kazuba jana. Sisi tutasema Ibn Taymiyyah msimamo wake aliyoeleza anaelezea ulama umejitahidini, na ninaomba kuachana na wengineo atakayedai kinyume cha hivi, tusome neno kwa neno kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah tuone amtanaqad au fahamu ni mbaya, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmi sahihi. Mara ngapi watu wanaweza wakati ya kasoro maneno ya sawasawa, lakini tatizo ni katika ufahamu mbovu. Huyo Ibn Taymiyyah anachozungumza kwamba mtu anaweza akazungumza jambo baya, jambo lile akalipa hukumu kama ni zuri, iwe ni bid'a au maasiya, kama baadhi ya mahanafi wanavyoona kwamba nabidhi, pombe ya nabidhi kwamba si haram. Pombe isiyokuwa ya nabidhi si haram, kauli yao hii ni khata. Lakini muda wa kuwa umefikia martaba ya ijtihadi hawapati dhambi. Kwa vile vile yeyote akajitahidi katika masala akahukumu kama hivi, na akatumia kadi yafaluhu baadhi nnas, na ukimrejea Ibn Adil katika kitabu chake katika lubabu tafsiri, Ibn Adil alipoifasiri kadi yalamu llahu lmuawiqina minkum, akasema kadi asili yake inapoingia katika fiilu mudhari inaleta maana ya taklili au takfiri, isipokuwa kadi hiyo itakapokuwa inakuwa ilmu ya Allah. Ikiwa kadi ni ya Allah, basi kadi hiyo itakuwa ina maana ya tahqiqi, lakini mwingine yoyote itakuwa kadi hiyo ina maana ima takfiri au taqlil. Na kadi ikiingia katika fiilu madhi inakuwa ina maana ya tahqiqi, taqlibi na mwingineo, jambo ambalo Baraka Zuba jana alilipinga na akafanya talbisi ndani yake. Na sijui ametoa wapi, maana vitabu vipo vinilabidi ziko na vinginevyo, inaeleza maelezo kuhusiana na neno mufradati na hurufu, yani mu'min al-labib an kutub al-a'rib, yazungumzia hurufu al-maani, hurufu al-maani. Tayib, tunaendelea na nukta nyingine kwa sababu muda tuko nao. Alizungumzia swala la tarki, kwamba eti atarku laysa bid-dalil, au atarku adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Maneno haya pia kwenye kitabu As-Sa'iqah Al-Muhriqah al-Ustadh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani ameeleza, lakini si sawa sawa kwa sababu mas'ala ya tarki ina tafsiri. Na hapa nimekuja na kitabu Af'alu Rasul sallallahu alayhi wasallam, ambao ni risala doktorat katika chuo kikuu cha Azhar. Anaeleza, ameweka mlango kamili albayanu bitarki, ubainifu kuhusiana kuwacha. Ye Mtume sallallahu alayhi wa sallam anapoliwacha jambo, nao wakwamba jambo hilo ni mafutuhu likulli ahadin ayyafaala, limefunguliwa kwa kila mtu wafanye, au nini hukumu yake? Jana niligusia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anapoliwacha jambo, basi kuna hukumu tofauti. Ikiwa kuna kizuizi kilichomzuia asilifanye jambo hilo na akaliwacha, kama sala ya tarawih, alipoogopea kwamba itafaradhishwa kuwacha huku maqiyamul muqtada lahu wa wujudul mani'i, maujuzi imani, sababu imepatikana lakini kumepatikana kizuizi, kuacha kwake huku ni sunna. Wana kufanya baada ya kuondoka sababu hiyo au kizuizi hicho inakuwa ni sunna, na wale huwezi kuita kama ni adamu dalili. Kadhalika unaweza Mtume SAW anawacha jambo kwa sababu, na sababu ipo na hakuna kizuizi. Akafa Mtume SAW jambo hilo kulifanya, wale masahaba wakulifanya, ukila ukilifanya wewe baadaye jambo hilo unaambiwa wewe ni mzushi. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha kuadhini na hakufundisha adhana katika swala ya Eid al-Fitr na Eid al-Hajj, katika swala ya kupata jua na mwezi, katika swala ya jamaza. Hawezi kujitokeza mtu akasema atarku huna adamu dalili, wacha hapa siku nikukosekana dalili, kwa hiyo yafaa tuadhini. Ataambiwa ala rislika ya fulani fatim mahalan ruwaidan mambo ma hakadha ya saadi tura bil ibilu tambio shaibu, bali alichokiwacha hapa Mtume SAW. Na ndiyo maana walipoulizwa baadhi ya wanawachuoni wakaeleza kwamba jambo hilo ni uzushi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume SAW akaliwacha na hakuna sababu. Kwa hiyo maneno aliyozungumza yalikuwa ni munafla yao, kama vile kabichi yanayotambukizwa hili na hili na hili na hili na hili na hawakufunguliwa. Kwa tuwaomba vile vile wanapokuja wakitaja vitabu waviweke wazi, wasitoe maneno katika vichwa vyao, kama tunavyosema sisi, na masala ya tarki yamezungumzwa kwenye kitabu hiki, atakaye na atazame. Kwa hiyo hii nukta ngapi? Nukta ya pili. Nukta nyingine ambayo vile vile ni muhimu ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayokemea masala yote ya uzushi katika dini. Tukataja hadithi jana kwa muktasari, hasa suala la bid'a katika dini. Akasema iyyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini tahadharini, na yenye kuzuliwa katika mambo. Akasema fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila chenye kuzuliwa ni bid'a, yani katika dini, kwa hadithi nyingine tutakayotaja. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni dalala, kilichozuliwa ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nnar, na upotevu wote ni motoni. Nikasema wakajitokeza baadhi ya watu wakasema kullu hii kullu gani, yaani wakidai kwamba hii kullu hapa haikuenea katika mambo yote ya dini. Tuwaambia kulli ya kwanza ni kama kullu ya tatu, na jawabu lenu katika hilo ndio jawabu letu katika hii, kwamba wa kulla dalalatin fi nnar, na upotevu wote ni katika moto. Mtu akiambia ni upotevu gani ni peponi, na kuna tofauti baina ya kulli hizi. Na ushahidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia dini ni hadithi muttafaqun alayhi aliyopokea Bibi Aisha radhiyallahu anha kwamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, mwenye kuzusha fi amrina, yani fi dinina. Wanawachuoni wameeleza al-Imam Ibn Rajab katika sharhi yake 44 na wengineo, kwa muradi wa amri ni dini, mwenye kuzusha ndani ya dini yetu hii ma laysa minhu lisilokuwamo, hapo tunasimama. Baadhi ya watu wasema yema huwa minhu ya dini lililokuwamo, tawaambia ala islikum, tafadhalini tulioni. Hii ni inaitwa katika usuli ni sifatu kashifa, ma mafhuma la haina kinyume. Kullu ma uhditha falaysa min amrina wa kullu ma huwa fi laysa fi amrina qad uhdith, ndio maana yake kila lililozuliwa haliko katika dini na kila ambalo haliko katika dini limezuliwa. Kwa hiyo hii ni kama vile Mwenyezi Mungu aliposema an-nabiyyuna alladhina aslamu, mitume ambao wamesilimu. Haina maana ya mitume ambao hawakusilimu, hamna kinyume, ni sifatu kashifa la mafhuma laha. Kwa hivyo tukifahamu hivyo, kwa hivyo kuzusha katika dini yetu hii lile ambalo halimu, yani halikufundishwa, fa huwa raddun wa huwa fa'lun, ali ala wazni fa'l kasadd bi ma'na masdud wa radd bi ma'na almardud, kama vile fa'l, yani katika wizani wa fa'l kwa maana maf'ul. فهو رب أي مردود هنا الذي قرديشه يعني على فاعله كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akarudishwa wenyewe mwenye kuzusha katika dini hii. Na inafafanua zaidi riwaya ya Muslim iliyotoka kutoka kwa Bibi Aisha, man amila amalan lakia fi siyati sharti, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabbu. Mwenye kutenda amali yoyote ile haiko katika jambo letu sisi ni katika dini, si mafundisho ya Mtume itarudishwa. Akasema Shatibi, ay adadan ay kayfiyatan wa hay'atan wa adadan wa zamanan wa makana, mpaka kayfiyatu pia zinaingia. Mwenye kuzusha kayfia na wasifu wa watu wa ibada, mwenye kuzusha mtindo wa watu wa ibada au ibada zozote za ibada, kwamba ukisema mara 1444 basi utapata hiki na hiki, tawaambia bid'a. Hakuna wahi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Nadhani katika nukta hii imefahamika. Kwa hiyo mambo yote ambayo ni ya ibada, yakiwekewa mitindo, yakiwekewa namna, yakiwekewa wakati, mambo hayo yatakuwa yamezushwa kwa mtindo huo. Sisi tutasema kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye anayefundisha namna za ibada. Ni wapi sheria au Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha ibada hii ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ili tufahamike wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan. Naam, Allah jazakumullahu khair. Nadhani upande wangu nimekwenda vizuri kabisa, na bila shaka ningependa wazungumzaji tujitahidi sana kutoa vitabu kama upande wetu tumeweza kusisitiza. Sasa kuna kitu kimoja kama sisi wenye viti, tulikuwa tunateta hapa kwamba sasa katika maudhui yetu ya maudhui inakwenda vizuri. Upande wa huku wanasema ni ada, na upande wa huku wanasema kumfurahikia kuzaliwa kwa Mtume ni ibada. Sasa tunachotakiwa kujua kwamba katika hayo tunayozungumza, tuwaweke watu wazi tutakapokuja kuzungumza, kwa sababu wasikilizaji wameshasikia kwamba huku wanasema maulidi ni ada, na huku wanasema kufurahikia kuzaliwa kwa Mtume ni ibada. Sasa tutafurahikia vipi? Hapa ndo nani amfunge paka kengele ili asitutafune sisi? Sasa naomba sana wasikilizaji muwe pamoja na sisi wenye viti hapa, ili tufikie mahala tufike wazungu wanasema kuvusha, yani kumaliza jambo. Sasa nadhani wameeleweka upande wa kwetu, huku tumeshawasilisha hoja na iko mezani, na sasa tunakuja upande wa pili. Na ndilikuwa na asili sana kwamba tukijaribu kutoa hoja isiwe huyu anatoa hoja bila kufikia hatima, na huyu anatoa hoja bila kufikia hatima. Ndio maana nimemwambia mwenzangu hapa la akhi kwamba kidogo tuwe na sisi wakali kidogo, tusikubali kulegea kusikiliza mawaidha ya pande zote mbili. Kama ni mawaidha msikitini kwetu tunasikiliza. Sasa nadhani bana Hussein Sembe, ni kuachie muda huu uweze kuongea wenzao. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. نفكيري بساسة أن ينجي كتك أفلوانه كتك كوليكا نكجيب وما يمزمون ذو كان وفيد بسبب مكوري كيشرين. لكن قبل يقوافة مايكي هي نستيزة كما كنا سؤالي أبو الميوات وحفا نهيدي سؤالي الميوات وقد وفيد هو مزانه. Ningependa vile vile mtumie fursa hizi dakika zetu 20 kujibu swali hili, kwamba maelezo ambayo ameyatoa Sheikh Abdullah Kazuba kwamba qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidhalika falyafrahu, فبذلك فليفرحوا كما هكا أطلق الأمر يامو المواتواسي قيبو هكونا تخصيصي هكا قيبو تمولد سؤالي كفوانبا جي انما يليزو katika kitabu au nukuu yote ya mwanachuoni kwanza umumati zinafanywa kazi kama zilivyo. Kwa hivyo katika leo 20 hizi naomba insha Allah tupambane katika kujibu swali hili. Kwa hivyo fanya tafadhali mashkura. Hivi sasa ni saa 9 kwa saa yangu dakika 7. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أما بعد. نبيان وستبي مفوتا نمونا نحضاري سانا كفانا منينو نا الحمد لله ما شاء الله مونغو من جريا انغلاو لوغة مشاويش منينو انايو لكن من افكيلي كموجي لكم كنا مصالي امن بنتي وستبي كذوبا na nafikiri atajibu hilo, lakini tumeja kwa dakika 5 za awali nijaribu kumweka sawa katika nukta mbili pamoja na majibu yake Sheikh Kasuba. Lakini tungependa utuainishie hiyo amri iliyozungumzwa, fali ya furahu ni amri gani yaktabu lile ujumbe, maana sijakuwa unachanganya hizi amri, kwa sababu unapozungumza ibada unatulazimisha ibada iwe na vitu vyake vyote, sijajua unakusudia ibada kwa mfano namna gani. Lakini kwa sababu Sheikh Kasuba yupo atajibu, mimi nakuweka wazi kidogo, wanaona na kuandaa ili uandae pia majibu ya kujibu, kwa sababu ikiwa amri hii hii ujubi faliyafurahu, basi lazima itakuwa na namna zake za wajibu, lazima ziwepo maneno, ziwepo sharti, ziwepo nguzo, ili utujibu hili kitaalamu, kwa sababu umezungumza amri. Lakini jambo la pili, naona unatumia vitu zote kama unataka angalau kuweka ngome. Sisi tuchanukuu vitabu na tulivyonavyo hivi hivi, kwa sababu tuna vitabu ambavyo tunaamini vitatosheleza, na kama vitatosheleza tutataja tu, maradhi utakuwa na hiari ukubali au ukatae. Lakini nukta nyingine, vipo vitu vya kuhitaji maradhi au kitabu hapa. Kuna vitu kitaalamu huwezi kusema kitabu kiwepo hapa, hasa vitu vya fani, kwa sababu fani ni nyenzo, unaangalia wewe uwe na uwezo wa kuchambua kitabu. Sasa tunanukuu kanuni, tunaleta kitabu, tunaonekana ni jahili fi ilmi al-usuli. Kwa sababu fani haihitaji kitabu tembee nacho, fani unaweza kusoma hata shuleni. Hapa unanukuu vitabu vilivyopo, na ndio maana ukiona mwanachuoni amepotosha kutumia kanuni unatupa pembeni, hata kama ni mwanachuoni gani unafuata kanuni. Lakini pamoja na hilo, tunahitaji baada ya yote, Ustadhi Mafuta umetoa kisa, umetuambia katika sura Ad-Darani kama nilivyokunukuu, au Mutna Liljami ya Imamu Darani, alhamdulillah kama natuetea natusaidia. Kuna kisa umekitaja cha Ibn Masudi, kisa cha Ibn Masudi umekielezea kwa ufasaha mzuri, lakini sisi pia tuna mashaka nacho. Riwaya hii hatuihofishi kwa sababu hatujatazama huko wala katika njia ya matini, lakini tunashaka kwamba Ibn Masudi kawakuta maswahaba wenzie, wale ni maswahaba kwa maelezo yako jana, kwamba Ibn Masudi akawaambia hata mtume wenu vitu vyake havijaisha, sijui labda manake amekufa juzi tu, hapo kwa maelezo yako tayari imeshazua bid'a, wale aliowakuta msikitini. Lakini ulipoendelea sijui ulitega kitu ukiamini kwamba tutakuoji kama hawa ni maswahaba na wewe ni swahaba, ilikuwaje wewe kama wewe ukampa nguvu sahaba mmoja au wengine ukawaingiza katika makosa, lakini baadaye ukaongeza kitu kwamba hao walikuja kuonekana baadaye katika upande wa Khawarijia wakipigana dhidi ya Uislamu. Hayo maelezo tutahitaji baadaye kwa kina utupe ushahidi yatakayothibitisha hilo, lakini ili tupate angalau tujue na idadi ya masahaba au majina yao kuthibitisha ndio hao, isiyokuwa ni maneno yatengeneza ili kuhalalisha jambo lao. Lakini vile vile umemzungumzia Ibn Taymiyyah, amezungumzia ijtihada. Kujitahidi huku ukasema ni kujitahidi kielimu, mwanachuoni aliyefikia daraja za kujitahidi kisheria, huyu ndio aliyezungumziwa anapofanya jambo, akikosea anapata thawabu, akipatia anapata thawabu mara mbili. tunasema sisi, nafikiri una matatizo ya kulazimisha hujja. Maneno ya Mtemia haya aliyosema hapo katika ibara iliyosomwa jana, Ibn Taymiyyah alizungumzia moja kwa moja jambo ambalo tayari ameshaelimisha juu ya Maulidi. Unaambatanisha ibara hii, unaifananisha hiyo ibara ya jitihada ambayo inakubalika na watu wote. Mujitahidi ni mtu namna gani? Ni katika nini? Mujitahidi maana ni katika elimu. Masala kifiki, mujitahidi na sifa zake. Na huyu ukasema wewe ndiye alimzungumzia Ibn Taymiyyah, lakini maelezo ya hapo Ibn Taymiyyah kamuambia Maulidi hadhara. Huku kujitahidi kwa namna gani tena, alafu kufananisha kujitahidi kwa mtu anayekwenda kusoma Maulidi? Useme kujitahidi huko ndo kujitahidi kwa elimu. Mnatupa kitu cha ajabu kabisa, tena musiba tanawima. Jambo lingine, unazungumza juu ya masala ya ada na ibada. Sisi tumenukuu maneno ya huyo al-Allama ambaye jana tulikuwa tukimzungumza katika mafahimu. Sheikh huyu Muhammad al-Alawi yeye ndiye amefafanua na tumekueleza kwamba Sheikh anasema yeye kwa mujibu wa nukuu za Sheikh kwamba Maulid kwa maana ile namna ya kukusanya ile akasema ni ada, lakini ndani ya ile shughuli yenyewe kuna mambo yanafanywa ibada. Ili jambo lazima linang'ang'ania sana, kwa sababu unataka uelezwe nini ada, nini ibada. Pengine inawezekana kama alivyosema Sheikh, watu wengi hawafahamu tofauti ya ibada na ada. Lakini kikubwa zaidi, hili ningekuwa swali kwako ili tuweze kuwa vizuri kidogo, utueleze, kwa sababu tumenukuu kanuni sisi, na kanuni tulizonukuu zinasema kwamba kuna kanuni ya kwanza ya ibada, ambayo ndio hii ibada inahitaji dalili. Al-aslu fil ibadati al-hadaru fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allahu wa rasuluhu, kwamba ibada ni ile ambayo mpaka hiyo imefanywa kwanza, siri yake ni katazo au kemeo, lakini hiyo sheria mpaka lakini haizuiliwi ibada. Ibada ifanywe kwa sheria kwa mujibu wa kanuni tafsiri. Ibada iweze kwa sheria mpaka iwe ameishafanya sheria Mwenyezi Mungu na mtume wake. Katika hili tunakubaliana sote. Na laiti tungeitakidi kwamba Maulidi ni ibada, nadhani kwa kanuni hii tungefanyia kazi kutoa dalili. Lakini kinachoonekana hii Maulidi ni ada, na ada ina kanuni yake. Al-aslu fil adati al-ibaha. Asli ada ni miruhusiwa. Ila haikatazi mpaka Mwenyezi Mungu na mtume amekataza. Wewe unailazimisha ibada, sisi tunasema ni ada. Sasa labda baadaye hii itakuwa swali itakuja katika maswali yetu awali, ambayo itakuwa ni maswali matatu, kwamba utufafanulie ada unaielewa vipi kisheria. Hilo unaloeleza ada ni nini? Tunaweza tukawa hapo kama utapatia, lakini kama utakosea tutakufundisha juu ya elimu ya sheria, ada ni nini. Sheikh Zuba atamalizia dakika zake. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم على عباده بنعمة الإسلام وصحة والعقل وأرشدهم بفطرة والعلوم كافية ليعيشوا في سلامة وهنا. عباد الله فاطر السماء والأرض، والصلاة والسلام على طبيب الأنام محمد رسول الله، طيب القلوب وبوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها محمد رسول الله صلوات الله والسلام عليه. وبعد، كوانزا نبيانغي نكفاميش جنب موجة سليمي tunaambiwa tuhifadhi kanuni, na mtu anapotoa kanuni, kanuni si kitu cha kutembea nayo mkononi, inakaa kichwani. Na nitaomba wenye viti ubao uletwe hapa, hiyo aya tulisema toka jana, ubao uletwe, chaki ziletwe, tutaingia darasani. Kanuni sio kichwani, yeye atatumia vitabu alafu mimi nitatoa kichwani, alafu yeye alinganishe katika vitabu vyake. Mimi nahifadhi, kama hukuhifadhi mimi sijui, hilo si haki yangu kulishughulikia, isipokuwa ubao uletwe, tuingie katika kanuni, halafu tuone. isipokuwa ninachotaka kwanza nitamjibu swali lake lakini kwa kutumia beti, lakini beti za kiusuli, ili ajue mutlaku na mukayad zinapokuwa ipi yafanyishwa kazi kuliko nyingine. Masala amezungumzwa katika usulu fiqhi. Angalia hata katika lataifu lisharati utakuta usuli ndogo tu za kuanzia zimezungumzwa hizo habari. Aya hii ilikuwa haina haja kwa mtu ambaye adai ni mwana wa chuoni kuzungumzia masala kama haya, bali ilikuwa yeye wa kuleta dalili kwamba manake amekubali kwamba mtu na kwamba ilivyokuja imekuja kimtu laki, lakini amesema hiyo mtu laki haifanyishi kazi bila maelezo ya Mtume. Sijui anatoa wapi, sifahamu anapotoa kwamba haifanyishi kazi ila kwa maelezo ya Mtume. Sasa sindio kama mtu la kuhaifanyishi kazi ila ni kwa maelezo ya Mtume? Mimi nidhani utatuletea sasa maelezo ya Mtume, kama tulivyoanza sisi jana kwa maelezo ya Mtume kuhusu mutlaki inavyokuwa. Tumeanza jana kwa maelezo ya Mtume, nitakujibu hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halal. Alafu nakuomba inakusoma hadithi zingatia, kuna vitu vitatu vya kuzingatia. Kwanza mabahatul alfadhi wal ahrufi, angalia sana. Pili mabahatul qawaya, angalia sana. Halafu tatu, ndio ndugu yangu, njoo katika istidlali. Usikimbie katika istidlali kabla ya mabahatul alfadhi, hurufi na qawaya. Jana umetueleza kwamba ma halallahu fi kitabi, unasema yale aliyohalalisha Mwenyezi Mungu, baadhi yale aliyoacha, baadhi ambayo hakuyataja kama kamera hivi. Ma inafanya kazi gani ndugu yangu? Ulikuwa shule, usilete mambo ya mitaani, ulikuwa shuleni. Ma ina kazi gani? Ma halallahu fi kitabihi fa huwa halalun, wama harama fa huwa haram, wama sakata anhu fa huwa afiya, faqbalu min Allahi afiyata fa inna Allah lam yakun liyansa shay'a thumma tala wama kana rabbuka nasiya. Hiyo nashukuru kwa sababu huwezi kuigusa hiyo. Mtume anasema alichokihalalisha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake ni halali, na alokiharamisha ni haramu, na alokikalia kimya Mwenyezi Mungu ni msamaha kwenu. Pokeeni msamaha huo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hakukaa kimya Mwenyezi Mungu kwamba amesahau, kwa sababu Mwenyezi Mungu si mwenye kusahau. Kisha Mtume akasoma kipande cha aya, wa makana rabbuka nasia, hakuyaacha hayo Mungu kwa kuyasahau. Sasa naomba uzirejee ile ma ni adami na adati gani ujue. Kwa hiyo usiseme tu kamera nini, kama unavyofikiria kwa kichwa chako, hapa panatembea ni kanuni. Na hii ndio hadithi ambayo inazaa kanuni kwamba atarku ni adamu dalili, na adamu dalili laisa bidalili. Ikatae hadithi mbele za watu na kujibu katika mtu la kuna mukayyad. Mimi nitakujibu tu, huna swali la kushinda kujibu mimi. Una swali hata moja la kushinda kujibu? Sikiliza beti za usuli. Sio kusomea jina taalifu ya Sheikh Sharfuddin Yahya Amriti Ash-Shafi'i. Sikiliza beti yake. Fayuhmalu al-mutlaq fi tahriri ala alladhi quyida fi takfiri. Inakutosha. Fayuhmalu al-mutlaq fi tahriri ala alladhi quyida fi takfiri. Umeelewa hiyo? Hiyo ndio jibu lako. Sasa ninarejea. Jibu lake la swali lake nilishamjibu. Akitaka kitabu tutampa, akitaka kanuni na nyingine tena tampa. Halafu sisi tunachokuambia kwamba usilazimishe kwamba tuseme maulidi ni ibada. Maulidi hili ni jina. Sasa ulishafundishwa toka jana mpaka leo utaka ufundishwe kitu kimoja? Shukuruba, samahani kidogo. Naomba yeyote wafasirie, kwa sababu tumekuja kwa ajili ya Islam pia afahamu. Yeah, amekupata huba. Ndio nasema alishanipata, atafasiri yeye. Ngoja sisi. Mimi sifasiri. Sasa kitakuwa na faida. Basi atafasiri yeye, mimi namjibu yeye. Nisikilize kwanza, swali kabisa anauliza yeye yani kushika zuba huyu mhadha tunaweka basi naomba ufasiri wewe hiyo beti hapana wewe mhadha mimi kaja unaweka basi mimi nimekataa kufasiri basi bwana nimekataa kufasiri ila yeye aseme beti hiyo haipo aseme Yesa ajifanya kwamba kwa beti ziku sisi tunaandaa vitu tamamu visiokuwa na matatizo haya kwa hiyo tunachozungumza ni kwamba yeye asilazimishe kwamba maulidi sisi iwe ibada bali falyafrahu naomba nimalizie na ubao uletu hapa nimalizie hapa bismillahirrahmanirrahim nitakatazama mbaki dakika ngapi mimi niambie mbili za kabla leo ndio shaka zumba haya Bismillahirrahmanirrahim. Isikilize aya hiyo. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Qul ni fi'lu al-amri mabniyyu 'ala as-sukun wal fa'il dhamiru mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Bi fadli ma'u harfi jarri lis-sababiyya mabniyyu 'ala as-sukun. Fa'l ismu majruru bil ba'i wa 'alamati jarrihi كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الجر والمجرور وما أضيف إليه في محل نصب لأن في محل نصب على أنها مقول القول وهي معطوف عليها سكليزا كانون إزو تتمينا بتابع كانون تتبلك وفي السيسي وبرحمته وأولي العطف والباء حرف جر للسببية مبني على الكسر رحمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر ظاهرة في آخره وهو مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه مجرور مبني على الكسر في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب والجملة معطوفة على الجملة قبلها والمعطوفة على مقول القول فبذلك فليفرحوا فأولي للفصاحة مبني على الفتح باء حرف جر للسببية ذلك اسم الإشارة مبني على الفتح في محل جر مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة الكسر لأنه اسم مبني لا يظهر له فيه إعراب فاء للفصاحة ولام للأمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب يفرح فعل المضارع مجزوم بلام للأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفعه هاي wewe eleza kanuni wapi imekosewa usiruke huku na huku huku na huku zungumza kanuni wapi imekosewa sisi tunazungumza fali ya farahu hii hapa ilikuja aya tayari ni mutlaki na ile farahu yenyewe Mwenyezi Mungu hajaelekeza wala Mtume sallallahu alayhi wasallam ila ghaira almaasi watu wamekatazwa usifurahikie kwa maasi tu ndio maana nimetangulizwa bi fadlillahi wa bi sasa ndugu yetu wewe tuletee na kitu chochote kitakuharamisha unaleta nasu tena japo hadithi dhaifu Imam Ahmad anaikubali hadithi dhaifu ya kuharamisha kitu au kuhalalisha kuliko rai za watu kwa hiyo kuna hadithi dhaifu tunaomba japo dhaifu kwamba maulidi ni haramu hauna japo dhaifu tutakusomea kanuni katika tadribu rawi kwamba Imam Ahmad Imam Abi Daud Imam An-Nasa'i wao wanapokea hadithi japo dhaifu katika jambo lolote madam halina nasi kuliko kupokea rai za watu sasa tusomea rai za watu bwana itakuwaje na kauli ya Ibn Taymiyyah naomba mwenyekiti isomwe herufi moja moja tuangalie Ibn Taymiyyah hajajigonga katika maelezo yake kisha sema fa ta'dhimu li maulidi wa ittikhadhu mawsiman qad yaqaluhu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhimi li rasulillah shukazuba jazakallahu khairan nafikiri kabla ya kuanza mwenyekiti hapa napenda kutumia dakika moja kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa mnakashauri kama tulivyokabidhiwa sisi mwenyekiti hapa Kwanza tunaomba hali ya utulivu na zile lugha za kuamsha hisia zipunguzwe. kwa sababu hili inawezekana tusipulikie mia mapema likaharibu munakasha wetu. Kwa hivyo lugha ya hasa kwa wote mliotoka leo wahadhiri na upande huu zipungue hizo, tusikilize kwa umakini na kwa utulivu. Jambo la pili, napenda kuwakumbusha kwa miongoni mwa masharti tuliopewa sisi hapa ya kuendesha munakasha huu, kwamba munakasha utakwenda juu ya kitabu wa sunna ala fahmi sahaba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa a'immatil huda, kwamba munakasha utakwenda kwa mfumo wa kitabu ya Qur'ani, sunna za mtume wa sallam, kwa ufahamu wa masahaba, kwa maneno ya masahaba, maneno ya matabi'i, maneno ya tabi'i tabi'in na maneno ya wanawachuoni wakubwa. Sasa ninapenda wahadhiri wa meza zote mbili wazingatie hili swali ambalo nitaliuliza baadaye tena na mwenyekiti wangu. Tunasema hii aya, tunataka haya maelezo ya Sheikh Azuba nimekuuliza bado hujazingatia kama masharti yalivyo. Aya hii masala hayo unayozungumza hapo, tuelekeze masdari yake kwa maana ya chuoni gani na kitabu gani, maelekezo haya kwa sababu ndio tulivyokubaliana. Meza yetu haina kipengele kwamba wazungumzaji watoe rai zao na wanavyoona wao katika aya. Kwa hivyo insha Allah wajiji tulivyokubaliana hapa na kanuni tunayo na ndugu yangu wanayo, tuonyeshane reference aya hii na tafsiri hii, kitabu muallifu nani, tuendelee mbele. Nafikiri upande huo kwa sasa akwa labda ndugu yangu useme sembe, kwa kuwa tushaanza kuweka sasa maswala kwa yanakwenda vizuri, labda unaoneje kama tungempa dakika tano yule bwana akatoa reference kabla hatujahamia huko kwamba hapa umefua tano ndugu yangu hapa hiyo tumepita. Naomba hivi ninyi wasikilizaji ndugu zangu, hii si kazi yenu, sisi tuko na mwenyekiti hapa. Kama kuna jambo lililo muhimu wa kurudia tena, tutazungumza kuangalia maslahi yetu. Mimi naomba mwe watulivu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Kama hizo mtapewa na mimi. Sasa hizo mtapewa na mimi. Hizi tapewa dakika 5 basi. Haina shaka ile. Mimi ninafikiri la msingi naombeni ubao hapa. Halafu leteni ubao. Halafu yeye leteni lete ubao, lete na chaki. Na kwa mimi lete ubao. Lete. Tunaomba tutulie kidogo Waislamu. Sisi hatuna tabu. Tunaomba tutulie. Usikilize hivi vitu vinavyotolewa hapa. Ndio maana tunatoa huu muda. Haya, tunaomba tutulie sala na tumeambiwa kwamba tunaomba hapa na meza ya pili upande wa daftaha kwamba aongeze bwana dakika 10 dakika 5 ili ziwe 10, kwa maana hiyo tumaliza na dakika 40. Na tunakumbusha kwamba hayo yote yanayotoka hapa ubaoni yaelekezwe kwa mwanachuoni. Sasa sijajua, labda tungekubaliana kwamba zile kanuni ambazo zinatumika hapa kwa huyu bwana anazotaka kuzielekeza hapa, sijajua upande wa pili wanazijua, au hawajijui. Maana isijakala huyu muda na hali ya kuwa pengine anachokieleza bado hakijulika. Sijui hizi kanuni ambazo anatumia huyu bwana zinajulikana au hazijulikani. Nafikiri malengo yetu ya kuweka mnakasha huu mwenyekiti mwenzangu ni kwamba inawezekana mambo mengi ambayo anayazungumza upande huu huku anayajua, lakini tunafanya hivi kwa sababu ithibitishe mbele ya umma, yaani watu waone haya anayazungumza ni hoja na iko kwenye vitabu na wanakiwa wanaongea. Haya shala daka kuu taarifa kidogo sende, tunasema hivi, hizo karatasi hizo huyu bwana kanukuu tena na makosa, aweke mfukoni aanze kuandika ile irabu pale. Hilo sharti la wewe. Na weka mfukoni. Mwache tume karatasi, mwache tume karatasi. Mbona wewe vitabu hizo? Sumuhifadhi, andika. Takebeo. Wenye viti, mbona hapo yule anafikia usika. Takebeo. Nadhani umeweka. Tusubiri kidogo. Mimi nilikuwa na taraji kwamba Sheikh Tulbasti, nilikuwa nataka kumpa kadi nyekundu hapa aweze kuondoka kwa sababu nilikuwa simjui, lakini nikaambiwa kwamba huyu ni mhadhiri wa nne, lakini jina lake limechelewa kuja hapa. Sasa sijui kamati inaweza kukufikiria kukuingiza au kuweza kukusimamisha. Bado unajadiliwa, lakini usiweshe tena kidogo, unajadiliwa na meza. Ikiwezekana utakaa nje, kwa sababu majina hapa yanakuja mapema kabla ya kuanza mkutano. Tuendelee dakika 10 mpaka na dakika 45. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanuni ni vitu vinahifadhiwa kichwani na hata darasani. Huyo akwenda darasani, madoktori tumekuwa nao darasani. Unapomnakishi mtu katika kanuni, unapomnakishi mtu katika kanuni, nakishi ile kanuni aliyotoa kwamba sio ama ndio, lakini hakuna sharti kwamba lazima kanuni ile kwamba lazima iwe imetegemezwa kwa aima. Haitakuwa hivyo. Vitabu vya kanuni tunavyo, kama naha umesoma, usuli umesoma. Sasa hii kanuni nitakaoandika mimi, njoo sema hapa panakosa, hapa panakosa, hapa panakosa kihukumu ya sheria, halafu na mimi sasa nikuhoji maswali kwa kanuni hiyo. Naam, hebu kidogo Sheikh. Naam. Nafikiri nyinyi mmetupa uwenyekiti hapa kwa kuridhia pande zote mbili. Na ndio maana hii karatasi ndio kuna hapa ina shuruti za kuendesha munakasha huu. Aiyo. Labda tuanze kuvunja hivi sasa. Aiyo. Munakasha unasema haina maana kwamba watu wajifanye kanuni. Watu wajifanye kanuni baadhi ya ahadithi, baadhi ya ayati. Lakini tumwambie paonyeshwe reference kwa ajili ya istishhadi. Referensi marejeo yaonyeshwe wakati mtu anazungumza mambo, ndio hilo tushoka vipi? Referensi si aya, unataka referensi gani zaidi aya? Swali moja, nisikilize mwenyekiti, usifanye kubabuti wewe. Sikiliza. Aya imeulizwa kwa, na ni swali limeulizwa hivi kwamba ni wapi Mungu na mtume wameelekeza tufurahie? Si hakuna kusoma, hatuzungumzii kusoma zaidi. Sheikh, kwa hali niko katika kufurahi. Ngoja kidogo cha kusema ngine na huyu bwana hapa kuhusu hizi. Ndugu yangu, hebu wewe ndio mchango wako katika hili kinyamazi. Wewe ni gani? Naona. Hebu subiri kidogo. Waislamu, naona mimi na tunakwenda vizuri. Isipokuwa mimi nataka nizungumze kitu kimoja. Tumefikia mahala kwamba hali aya ilivyokuwa imetafsiriwa, labda pengine kanuni zitakuwa zimekosewa. Na huyu bwana akasema kanuni mara nyingi zinahifadhiwa, haziwe kwenye vitabu. Sasa iwapo kwamba itakuwa haiko kwenye kitabu ile kanuni, basi tutampa fursa upande wa pili na yeye aweze kuweka kanuni yake. Sijui tumeelewana sijui. Ndio maana nikasema kwamba kila moja ajaribu kutulia. Sasa kanuni, nadhani nyinyi wanasheria ambao mmesoma mtakuwa mnazifahamu vizuri zaidi. Kwa hiyo nadhani huyu bwana aweke kanuni. Kanuni ni nini? umeona bana, hii kanuni ni nini? Ndio maana mimi mwanzo nilimuuliza mwenyekiti mwenzangu kwamba katika swala hili la kanuni, je, ni lazima kitabu kiwepo au anayeweka kanuni anakuwa ameweka kitu ambacho ni sawasawa? Sasa mimi nataraji kwamba huyu bwana akiweka kanuni, tunategemea upande wa pili utasema kwamba kanuni hiyo sio kanuni iliyo sahihi, ni hii na hii na hii. Kama atakuwa na kitabu atatoa, kama atakuwa hana tutaendelea na mhadhara wetu. Nafikiri atupingane na mwenyekiti mwenzangu, lakini sijaelewa hii tofauti ambayo inafanyika hapa, kwa sababu maelezo aliyotoa Sheikh Kasuba ni maelezo yamejenga katika misingi ya lugha ya nahau ambayo yanafasiri aya. Na mimi nafikiri kwamba sisi tuna vitabu vya tafsiri vya kufasiri ayati, na wanaochuana tafsiri wanagusa nyanja, yani pande zote, kwa maana ya nahau katika balagha na kila kitu. Sasa tupewe tafsiri hii kwa mrejeo wa tafsiri wa kilugha, marejeo yake kwa wanaochuana jana amekwenda hivi katika wanaochuana tafsiri, kwa sababu ayati zimefasiriwa na wanaochuana wote katika kanuni ambayo wanaochuana hawajui. Naomba kwanza mwenyekiti na mwenyekiti mfanye mdahalo kwanza, alafu nikimaliza nitaleta kwangu. Mimi nasikiliza, ngoja nikwambie. Mwenyekiti, ukitaka kubakuti kaa kwenye meza pale pale, nisikilize. Ngoja sasa, na mimi tunasema kaa kwenye meza pale, uwe mhadhiri. Kama takubakuti, kanuni zinahifadhiwa na kwenye vitabu vipo, na yeye kama ana kitabu cha kanuni naotoa ambayo sio ni uongo, ataleta atakosoa kanuni yangu, alafu ataleta kitabu. Jamani, nimekosoa na kitabu hichi hapa alizozungumza sivyo. Usivae buti, nafikiri. Ngoja tuombe, fikiri, fikiri shekhe. Shekhe, mimi na mimi ngoja, Sheikh Kasuba, Sheikh Kasuba, tuelewane kitu kimoja. Acha zungumze sasa. Mimi nafikiri mimi na na mwenyekiti mwenzangu hatupingani, kwa sababu sisi tuna muongozo hapa. Mimi sipendeki hapo kwa sababu fikra yangu. Moja kwa moja. Mwenyekiti, mambo na mimi. Taarifa chama hilo. Siongea mimi tu. Kama kwa taarifa. Sheikh Ngwanda, hebu nisubiri kidogo. Alhabibu. Naam, nimekusikia. Naomba usubiri. Nakwambia kuondoka wewe. Naomba nisikilize. Ah, naomba uleta yote huko nyuma tuondoke. Alafu mimi nimekuja hapa, nimekuta utaratibu sikupenda, lakini nimeshindwa tu kuvumilia. Huyu aliyesogeza hivi viti mpaka hapa sijamjua ni nani. Mimi nimeambiwa tu kuna majukwaa mawili yameongezwa, lakini sijajua, kwa sababu hivi vitu vimewekwa hapa kwa utaratibu. Naomba wote mliosimama mrudi nyuma kule, mtafute sehemu za kukaa. Naomba tunaomba twende tukakae kule, alafu inshallah, naomba hivi viti vyote safi ya mwanzo hii, naomba iondoke hapa, itafute sehemu nyingine hiyo viti inshallah. Naomba tuondoke hapa, tuweke nafasi nyingine hapa, pawe na nafasi kabisa. Naomba hapa pawe na nafasi hii safi ya kwanza, naomba iondoke. Nafasi ya kwanza hii safi ya kwanza, naomba iondoke. Na mwenyekiti, usikilize kwanza kwanza sura. Na naomba tufanye hivyo. Na hapo nyuma katibu, sipende kuona mtu. Na shekhe aliyekaa hapa kwenye hiyo, naomba tafute sehemu nyingine ya kukaa sana. Hapo taache hivyo hivyo wazi wazi. Na huko nyuma kwa kitaki mtu yote asimame. Hatutaki mtu yote asimame huko. Naomba tuweze kulinda hadhara yetu. Swala tumeingia kwenye kanuni. Hao watu hawajajua kanuni ni nini mpaka hivi sasa. Hao wasikilizaji hawajajua kanuni ni nini. Na vile vile tumeambiwa kwamba mfasiri wote wa Qur'ani bahati nzuri wameifasiri hii aya. Sasa mimi narudi pale pale kwamba kanuni zitakazowekwa hapa juu ya tafsiri hii ya Qur'ani, iwapo atakuwa amemaliza mtu wa kanuni, basi upande wa pili uje urekebishe au utoe kanuni ingine tofauti na hii, ambayo tutajua kwamba iwapo hao wametoa na huyu atatoa, sisi tunaingia kwenye maswali na ratiba yetu. Hapa hatujadili mzozo. Kwanza nielewane kitu kimoja kimoja, na kila mzungumzaji ajaribu kupunguza ule muhawaka atulize ile jazba yake. Si tunahitaji elimu yetu tuweze kuipata. Kwa hiyo naomba kwanza tutulize. Kanuni itafsiriwe. Kama itotoka kichwani au upande wa pili wakasema imetoka kichwani, wao wataita kwenye kitabu. Kama imeokotwa barabarani, upande wa pili utasema hii imeokotwa barabarani, sababu za kuokotwa barabarani ni zipi, tutazijua. Wakimaliza upande wa pili, basi sisi tunaingia kwenye agenda yetu na somo letu. Naomba Sheikh Kazuba, njoo weka kanuni zako za kikondo, nenda kakae mezani. Mwenyekiti, samahani, mimi nina naomba kakae pale kwanza. Naomba Sheikh Kondo kae hapo, Sheikh Kazuba aje. Sasa ninachosema upande huu, ikiwa hizi kanuni zitatolewa hapa, ninyi mna haki ya kuuliza zimetoka wapi. Sikilizeni, kama wakuelekeza mashabiri, mna haki ya kuuliza. Waacheni watoe, muulize zimetoka wapi ili mjibue na ninyi mje mzipinge. Awesome. Sheikh Obama kuisha. Alo mtaka muharibu. Kanuni kwa kawaida, kawaida anaupinga. Si hata nani, hata mada tunazungumza hapa. Tukishamaliza kuzungumza dakika tulizopewa sisi, tukimaliza kuzungumza anakuja anazungumza yeye. Kanuni nini, labda nizungumze nini maana ya kanuni? Labda tuzungumze, inawezekana tujaelewana nini maana ya kanuni. Aya niloitoa mimi ndio ilosababisha ubao uletwe. Kwamba ile aya ile fali yafrahu, kwamba haielekezi kwamba ni mutlaku, kwamba haielekezi kwamba ni mutlaku. Sasa mimi ndo natumia kanuni, aya ni ile ile ya Qur'ani, wala sirejee mwana wa chuoni. Nitatoa aya ile ya Qur'ani ambayo nilitanguliza, ambayo ndo hii naiandika. Sasa unanitaka rejea ya mwana wa chuoni mbele ya aya ya Mwenyezi Mungu? Wewe natakiwa uje sasa useme hivi, hii kanuni uliyotoa kwa munasaba wa aya hiyo, sivyo? Tukitafsiri kanuni itakuwa haina maana hiyo. Ndio maneno hayo unaambia nizungumza kwamba nitoe kitabu, si nini? Si vitabu vya kanuni vipo? Aende akarejee. Asante. Sasa mimi nadhani tulikuwa tukijaribu kuongea na mwenyekiti, akasema tulijua mambo mali ya Qur'ani, hadithi, ufahamu wa maswahaba na wanazuoni. Manake kikiwakilishwa kimoja katika hiki kiweze kuhudumiwa. Sijui tumelala sijui. Sasa unaonekana kwamba mwenyekiti mwenzangu, yule bwana anasema masuala ya wanazuoni yeye hayakatai, masuala ya ufahamu wa maswahaba yeye hakatai, hadithi sahihi yeye hakatai, amerejea ndani ya Qur'an. Sasa sijui unasema kwamba labda hii Qur'ani mpaka hiyo ni msaada wa mwanazuoni au inaweza ikafasiriwa. Jamani, hili namba kisema nikielewana. Ngoja ngoja shehe, kwa nini na nyuma huru? Ngoja mimi na mchango kwa ajili yenu. Mimi naongea shehe kwa sasa hivi tuendeleza nini, na shida tujaelewana sehemu moja. Bona mafuta kanuni ni nini? Kwa sababu nilichogundua hapa, maana ya kanuni haijaeleweka. Na kutoeleweka maana ya kanuni, inawezekana tukapiga ngumi maji. Hili ndio tatizo langu mimi. Na sema hivi ni kwa na maana. Labda nizungumze bila ikhlas, yani nizungumze kwa nini? Kwa mujaz. Kwamba kanuni kila fani duniani, fani za dini, fani zote zina kanuni. Katika sheria zipo kanuni za kifiqhi, kanuni za kiusulu fiqhi ambazo zinazaa fiqhi. Katika lugha kuna kanuni za kinahau ambazo zinajenga namna ya maneno yalivyo. Japokuwa kuna ikhtilafi, lazima ifahamike, hata hizi kawaida fiqhia zipo ambazo maulama wengine wamezikataa, wengine wamezikubali, lakini zipo muttafaqun alayhi, zipo mukhtalafun fihi. Kanuni katika kila fani zipo, na kanuni ndio elimu na ndio nyenzo yako wewe katika dunia hii. Na kama katika mkataba wewe unazikana mlikaa watu ambao msiofahamu katika namna ya kuandaa mkataba, ndio maana sisi kuna wakati watu tunakutana tunakataa maneno wanachuoni, kwamba tunazingatia kanuni. Mwanachuoni amehukumu vipi au umetoaje fatwa hii? Mambo mutlaq na muqayyad yamo katika usul fiqhi, yamo katika sheria. Kila fani yana namna zake, namna za zile kanuni. Nahwu ina kanuni, fiqhi ina kanuni. Sasa kwa kutoeleka kanuni, ndio maana tunagombana. Na nafikiri kule kwa kuwa kutukumea jamii haifahamu, wale wengi meza kuwa inakwamisha kusudi ili tusifikie malengo, kwa sababu kama hoja ni hii, mimi narai, kwa sababu hapo tayari tunapoteza muda mwingi. Narai, rai yangu ni kwamba sisi tulisema tuna dalili nyingi ambazo tumeanza nazo toka tukotokea, lakini ilipotolewa aya hii ikawa ndio sababu ya kutufikisha hapa tulipo. Watu wasiwasi kazuma ataandika nahau, atatoa irabu, lakini jema ingekuwa tumwache kazuma aandike, alafu upande wa pili umekosea, sababu kanuni popote duniani ni jambo ambalo litakuwa la ajiba wa ghariba. Haiwezekani ukai kanuni ya kutafsiri kitu alafu hoja zaidi za kuja mwanachuoni gani. Unapozungumza kanuni umhitaji tena mwanachuoni. Cha msingi utakapotoa fatwa au hukumu, inawezekana kama hivyo mwanachuoni alitafsiri hivyo, yeye utakuwa yeye wewe kama anakupa nguvu katika ushahidi wako. Kanuni aliyotumia hata mwanachuoni fulani aliwahi kusema hivi, kama unaye mwanachuoni kumrejea. Lakini unapotumia kanuni, mtu huwa hahitaji mwanachuoni gani kasema, hizi lugha lazima zieleweke, zisijengwe kwenye fikra za watu wasiojua dini au wasiojua elimu, wakaonekana wao naona wamedai kitabu, kwa hiyo mnatu hataona vitabu tu. Hoja yetu ni kitabu. Ni kitabu gani duniani ambacho kina makosa? Ukitoa Qur'an. Mimi shekho ndio. Tunapata kanuni. Soma neno la shekhe. Kwa taarifa naomba. Unaona kama dakika zimepesa kwa nyingi na hakuna kitu kinachoendelea. Yaani hizi bado kuna ndogo muda unadhibitiwa, udhibitiwa na sisi tunataka kama yani yani ilivyo utakuwa muda. Kama huyo ilipo shekwa ndio nafikiri tuko pamoja sisi na nini. Yaani ilivyo sisi kwa sawa sisi yani wapi ndio kwa sawa kwa mambo. Shekwa ndio sisi hatukatoa na kuzungumza. Wewe uko unajua kanuni na mwambie unajua kanuni. Lakini kwa kujua kanuni zetu ndio kibali cha kufasiri aya kwa kanuni zetu. Hey, kanuni manake kwanza kanuni ndio inatafsiri Qur'ani na Sunna katika wajibu wa sheria. Kanuni ndio inatafsiri. Sio maneno. Yaani kila aliyejua kanuni ana fursa kufasiri aya, atakaa darejea wanatuoni. Ah. Kule kwanza wanatuoni nyewe mstafiana. Wao ndio wamekuweka wazi. Wao ndio wamestafiana na chuoni. Ndio tulie kwa hapo ile zote. Ah. Hata wanatuoni. Kama ni maana ya kuwa na kanuni na tafsiri wewe, bila shaka atakuwa mwanachuoni ambaye amekubaliana na tafsiri yako. Kwa kumalizia. Mambo yana kumalizia. Mimi nitapo meza upande ule kule. Lakini kuna kitu kimoja. Kwa sababu hata kanuni unayozungumza vitabu kama ni vipo pia. Na ndio maana wewe unazungumza beti ya sulufiki pale ni kanuni. Ile kama ilivyo rais. Karibu mwarakati bwana. Tukuleta kuja sisi. Kipo hiyo masuala haya vitabu vya kanuni vipo ndio tunachotaka sisi kwa kipindi cha Uislamu hapa. Mimi nafikiri tunaweza kuelewa. Maneno ya pondo yasionekane, maneno ya kazuba yasionekane. Ndio yasionekane. Ndio maana lakini bwana wale watakuja kuvunja. Nije mgeni wakazuba muda amalize kutoa hii njia. Ah, inshallah. Asante sana Ustaz Kondo kwa kuweza kuwasilisha. Lakini nadhani tumefika malengo. Sheikh Kazuba alisema kitabu cha kanuni kipo. Anasema kitabu cha kanuni kipo, lakini napenda kumwambia Hussein Senga unanikandamiza mimi kwa sababu upande wangu huko haukoroshi. Sasa nashindwa mimi. Kile nikijaribu kukushauri na mimi niweze kuruhusu upande wangu, naona mchango umenidhibiti kidogo, lakini naomba inshallah usinipe dakika tano. Umeona bwana? Sasa maiki yangu kidogo. Bwana Kazuba amepata kanuni na ziko ubaoni, maanake analeta dalili za kanuni. Kwa hiyo inshallah labda upande bwana Maftaha dakika tatu kuna la kuongeza katika swala hili la kanuni, au tuingie kwenye kanuni kwa kuwa zimeletwa. Mimi napata tabu upande wangu kama hausemi. Asante alhabibu. Naam. Hivi sisi ni watu wa subiri ndugu zetu wahudhurishe hoja yao kupitia hizo mbao walizozitaka. Naam. Lakini wale kumeingia maneno mengi ambayo yamechukua muda mwingi. Kwa tunachokiomba huo muda ambao umetumika ni udhibiti na sisi tupewe kama huo. Sawa. Alafu swala la kanuni, sisi hatuja kukataa swala la kanuni, bali sikiliza maelezo. Hatuja kukataa swala la kanuni, na sisi kanuni tuko nazo, lakini yeye mathalani hajakazuka asema aljaru wal asema mathalani fi lumudhayu majrur. Zimetoa wapi? Si lazima. Naambia hapana, lazima uegemeze maelezo yako umetoa wapi? Kwa sababu nitakwambia fi lumudhayu marufuu, na mwingine sasa umetoa wapi maelezo hayo? Ndicho kitu tunachokitaka sisi. Kwa hiyo afanye nini? Akishamaliza alikitabu alichotoa maelezo yake, kwa sababu ni makaratasi kana kili. Na sisi tutampa maelezo ya wanavyoona na kanuni tulizokuwa nazo, na alhamdulillah tunaweza kujisomesha kanuni kwa watu wote walioko hapa. Bidhi ni nini? Ahaba na kusema na kapili. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nataka kusema kwanza napongeza juhudi zinazoendelea, lakini inaonekana kuna ubabaishaji mkubwa sana. Yaani bado hatujakaa kielimu. Hizi kasi zitakwenda kusikilizwa na watu. Kama kweli inaletwa aya ya Qur'ani inaandikwa, hii sijui ni fil amri, hii ni jari wa majuru, kitu ambacho ni cha dakika tatu, na kukatisha na kuleta kwamba aya hii, kwa sababu kuna jari wa majuru, kuna hili inafidisha hivi na hivi na hivi, na haya yanayofidisha ni kwamba kutokana na mufassiruna fulani, Ibn Abbas, Zamakhshari, fulani fulani, wameenda hivi hivi, na aya hii ya maulidi hii inaruhusu kufurahi itlaq pasina kuweka mipaka. Lakini huku mkupotezeana wakati pale imeandikwa aya ya Qur'ani kimakosa, kul bifadhlillahi wa birahmati fabidhali, kuna alifu imewekwa pale. Hai, angalia jamaa mwenyekiti, mimi na imani mimi ni imara, haya makosa. Kwa hiyo tusiaruhusu kitu tunachosema hivi, baada ya kumaliza kuribu irabu hizi ni za awal mutawasiti hizi, sawa, sio za kutuletea watu tuliotoka shule. Sasa baada ya hapa aseme chini pale, kutokana na jumla hii, hii jumla tisababia au hii filmurari, kwa sababu ina amri inafidisha kaza kaza kaza, ndio kujua anajua, sio unaandika maana unakuja kubabaisha watu. Na babu nipe ruhusa, wakati unatajua kutoa ruhusa kwa mwenyekiti wenzako, naomba wote ndio simama huko nyuma. Ndio maana mimi jana nilipendekeza kwamba hivi viti viwe nyuma na hao waliosimama wapate nafasi ya kukaa hapa chini, lakini utaratibu huu kesho mimi siupendi. Hivi viti vyote virudi nyuma kule, huku mbele mtu akae chini kabisa. Sasa ni mkija huku wenzao wanakosa sehemu ya kukaa, wanasimama nyuma kama kina mama wanapiga kelele kule, watu wote waliosimama nyuma wanazuia kwa tuoni. Sasa hii masuala yanakuwa si vizuri, si vizuri. Ndio maana tukasema lile jukwaa lile kubwa ndio la viti hivi, watu wakae kule na wale kuja mbele wakae chini. Kesho tutarekebisha utaratibu sana. Bana Hussein kasema nadhani muda umekwenda. Mimi nafikiri muda uliobakia ni karibia timu ya swala kwa Sheikh Zuba. Nakupa dakika 10. Tayeb, zinaanza shambulio yangu, umwaje mtu wako uwanjani kwa tafadhali. Baada ya hapo tunakuna kuswala, tunarudi pande ya pili insha Allah. Tayeb. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi tunapoandika hapa si kwamba hatuna tuna maana ya kubabaisha kama anazungumza ndugu yetu pale. Sisi wababaishaji, na nyinyi mmetoa sharti kwamba lazima hiyo utuangalie umerejea wapi. Swala nitakueleza niliporejea. Sawa. Nimefasiri aya ya Qur'an. Nilivyofasiri inaonekana katika tafsiri yangu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba labda haijakaa sawa sawa. Kwanza ni kueleze shuruti mufassir, sharti za mtu kufanya tafsiri. Tafsiri atafsiru tafsiru kitabu llahi laysa bi shay'in suhla. Kufasiri Qur'ani si jambo jepesi. La budda liman arada an yufassira al-Qur'ana an yakuna ma'ahu al-funun kal-balagh wa an-nahw والصرف والبيان والبديع وغيره من الأفنان التي يهدى إليه في تأويل القرآن. ويوزي وكيكويبا نحو كتكا سؤال لفاني سؤال لتفسيري ويوزي وكيكويبا نحو ألف كتك القرآن نكزياني للاستغاثة ولتعجب وللفصل بين نونين وللدلالة على تثنية كسي ألف للاستغاثة ننتقلت يا مفانو ولتعجب وللفصل بين نونين ولدلالة على التثنية هين ديو كسي ألف ألف لتعجب فصل بين نونين هذاني kama wafasirie pia jamaa wapate pati ndio nafasiri hivyo yani wapo Kiswahili hadhani hawa ni wavulana wawili hadhani hawa ni wavulana wawili kwa hiyo hapa alifu imekuwa lil fasl baina nunain walidalalati ala tathniya ba lil iswaqi walisababia walil qasri ndio maana hapa utaona katika ba tumesema ni harfi jar ni sababia usifikiri tunatoa kichwani tu leo nasema zaidi jidai hiyo fikira yako ndio imetida wewe. Hizo imetida hizo. Sasa wewe utaleta za fano na za jamia, utazileta wewe hapo. Wakao litaanithi. Tena kwa sababu ya alama ya uke. Na ina kazi nyingine nyingi. Jaat Fatimatun, amekuja Fatima. Ndio maana unaona tunazipambanua harufi hapa. Wasini li istiqbali. Wasinu bili istikimali saadhabu nitakuenda wafau litartibi maataakibi fau litartibi maataakibi kwa hiyo si kwamba sisi hatuna vitabu vya kanuni tunazo na muda wa kuzisoma kila harufi moja hakuna lakini tunamwambia hivi sisi kitabu ameshurutisha cha kanuni wacha tuandike hapa tukishamaliza alete kitabu cha kanuni kinachopingana na hizi tunazoandika hapa si tunaandika na kitabu chote kwa mwenyekiti wewe na jamii yako ni Madina ni Riyadh utaileta hapa useme sasa hii hapa sio mudhafu ilehi hii hapa sio majururu alafu tuoneshe kanuni sisi tunasema hivi fabidhalika fayafrahu huwa khairu mimma yajma'un qul bi fadlillahi tunasema qudima aljar wal majrur ala alfi'l li ifadati alhasr thumma udkhilat fa'u sababiyya wa lam lil amri ala alfi'l fi'lu li yafrahu kwa maana hiyo hapa imeshakuwa ni muqayyad na muqayyad utaona kwamba kwa kuwa kinachofurahiwa ni fadila kinachofurahiwa ni rehma hapa ni umumi alfarhi ni umumi alfarhi ghayr almaasi kwa sababu fadhila si maasi na rehma si maasi kwa hiyo furaha imeenea kwa hiyo utawaambia watu kwamba tuletee aina na pia ndugu zetu wafahamu kwamba unapoharamisha kitu ulete nasu ya kuharamishwa tulishawaambia mfano tukasema hivi mfano Mwenyezi Mungu anasema hurrimat alaykumul maytatu kwa kuingia neno hurrimat ni dalun ala tahrimi shule hiyo sasa utaharamisha kitu hakina karina huna karina kuharamisha useme mtume hakufanya hatukuona tumetoa hadithi katika tafsiri ya al-Alama Ibn Kathir kwamba mtume anasema alichokihalalisha Allah katika kitabu chake ni halali na alichokiharamisha ni haramu na alichokikalia kimya ni msamaha kwenu pokeeni msamaha huo Mungu akukaa kimya kwa kusahau sasa wewe ulete mahala Mungu aliposahau ulete hiyo aya na hadithi kwamba hapa Mungu alisahau hili jambo ni haramu sasa utasema mtume hakufanya hakufanya sahaba haya ndio mambo ya kielimu ndio shule umesomesha hivyo zimekwisha alija kwisha sikuwa na kukumbusha tu kitu kimoja sisi tunataka sasa hivi maadamu umetufundisha nao walilahi alhamdu elimu ya nahau na hizi herufi hapo tuchambulia tunachosubiria sisi wenye kiti hapa ni tafsiri ya aya hiyo kwa maelezo yako uegemezi kwa mwana wachuoni tafsiri maelezo hayo hayo mwenyekiti nakuomba kitu kimoja kaa kwenye meza ile pale ndio mkazuba utakuwa sasa nitegemeshe huyu si mwana wachuoni nani ndio mkazuba hebu kidogo samahani nenda kwenye meza sisi ni kama wasimamizi Sasa kama wataombana wale mabwana kitabu kwamba umeegemea wapi kueleza hii kazi, tuziachie izeleza pili. Sisi kazi yetu ni kusimamia tu, huyu bwana malize, akimaliza au mabwana wakitaka kitabu, sio tutakesie meza hii hapa. Hapa sisi tunachotaka kuona kwamba kitabu yule bwana katoa, kama hakutoa tunajua hoja zake dhaifu. Umeona bwana, huyu katoa kitabu, basi hoja zake zina nguvu. Ndio kazi ya sisi kusimamia hapa, lakini tukianza kudai sisi kitabu tutaingia katika hali ambayo inaleta mashaka. Naomba turejeshe mwenyekiti, simetumia muda wangu za kuongeza kwenye muda wangu, kwa hiyo itakuwa na maliza ndani ngapi? Haya maneno pia alozungumza bwana Kasim Mafuta kusema kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hayana tanakud, tunasema si kweli. Na yeye na hii hapa tunaandika nao kwa sababu maalum. Jana alifasiri mwenyewe kwa kinywa chake mwenyewe, na sisi sote ni mashahidi. Anasema eti fatahdhimul maulidi wa ittikhadhuhu mausiman, akasema kadhi yafaluhu baadhi nasi, akasema kadhi yafaluhu baadhi nasi, hakika wanaweza wakafanya baadhi ya watu. Tunasema si tafsiri, tuliandika basi tafsiri, na keseti zipo zitawekwa. Ndiyo, keseti zipo zitawekwa, hiyo si tafsiri. Kwanza ujue kabla hapa imefanya kazi gani. Ibn Taymiyyah anasema kuadhimisha mazazi ya mtume na kuuchukua ni msimu maalum. Msimu huo ukifika, watu wanaadhimisha mazazi ya mtume, kadhi yafaluhu baadhi nasi, kwa hakika kabla itahakiki ya kwa hakika wanafanya baadhi ya watu. Utakosoa alafu utaleta kitabu cha kanuni. Mimi nina kitabu cha kila harfi moja na kazi yake. Sasa utaniambia hapa imefanya kazi gani? Wewe sema hapana tu, sema hivyo, sema hapana tu, utakuja kusema imefanya kazi gani. Kwa hakika wanafanya mambo hayo baadhi ya watu. Wafanyao wanakuwa nini? Wanapata nini? Wayakunu lahu fihi, hakusema wayazumu anna lahu fihi, wayakunu yakunu lahu fihi, anakuwa huyo mfanyaji kwa kuadhimisha hayo mazazi ya mtume ajrun adhim, ajrun ana malipo adhim tena makubwa. Haya, jambo gani la dhambi mtu ana malipo makubwa? Sasa wewe utatuambia Ibn Taymiyyah kwamba tufasiri neno kwa neno sawa, na ndio maana tukaleta ubao, si kwamba ubao hauna kazi. Sisi tunasema kuadhimisha mazazi ya mtume na kuchukua ni msimu maalum. Ikifika msimu ule, watu wanaadhimisha mazazi ya mtume, Ibn Taymiyyah shekhe wako anasema hakika wanafanya baadhi ya watu. Nani hakika wanafanya? Hakika wanafanya, ndio kama sisi tunafanya, hakika wanafanya, na wafanyao wana malipo makubwa kwa nia yao nzuri na kwa kumuadhimisha kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chaki imekwisha. Haya, sababu chaki imekwisha. Hata hizi kanuni tulotoa hapa anaweza kuja kukosoa, kukosoa pale pale, sivyo? Hapa sivyo, kila harfi moja ya Qur'ani ndugu zetu inafanya kazi na ina kanuni zake. Usitafsiri unavyotaka wewe. Wao nafikiri sisi tunatetea kumuadhimisha mtume, hatuna dalili. Sisi ni majahili kama unafikiria. Sisi na ilmu. Sasa wewe njoo sema hapa sivyo, hapa sivyo, hapa sivyo. Dalili hizi herufi zote alizozitoa sizo. Na maneno ya Ibn Taymiyyah hayo alofasiri sio tafsiri, na mimi nayaandika tena maneno ya Ibn Taymiyyah, useme wewe. Haya, hii nasema kadhi inafanya hivi, kadhi afalu baadhi nasi. Njoo tena usije kwenye a, njoo tu kwa maneno ya Ibn Taymiyyah, nakupa kinafasi kidogo. Fatahdhim ulete arabu li maulidi, ulete arabu wa ittikhadhuhu mausiman kadhi afalu baadhi nasi. Sitaki urejee huko, wewe njoo, njoo kwa kipangie kidogo hicho ambacho unasema Ibn Taymiyyah hakujikanyaga hapo. Sasa ndo tuone kweli hakujikanyaga, amejikanyaga. Hakuna njia ujanja ujanja hapa. Ujanja utatoka wapi? Unafikiri ujanja ulofanya mwanga? Leteni vitabu hivi hapa na hadithi uloikataa mwanga ile ya afia tulaofi katika dalili ya tawasul. Kesho tutaileta hapa, tutaileta uinaifishe tena kama ulivyofanya siku ile. Tutaileta katika Sahih Ibn Majah tutaileta, wala hakuna Sahih Ibn Majah, tutaitoa kesho, tutaileta katika Sahih Ibn Majah tutaleta. Halafu wewe utasema hadithi sio dhaifu, ni afia tulaofi, halafu tutakueleza njia za afia tulaofi, halafu tutakupa tarehe yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nafikiri ndugu Waislamu, hayo ni maelezo yaliyotoka upande wangu, upande wa pili, katika Sheikh Abdallah Kazuba na ndugu yangu Kondo. Sasa muda huu tunakwenda kwenye salatu ya asri, insha Allah tutaporudi tutawapa ambayo imetuchagua mpaka sasa. Lakini bahati nzuri vichwa vyetu hapa hatujachoka. Sasa narudi kusema tujaribu kuwa makini. Wasikilizaji, msilete maneno hapa kwenye hii meza. Mimi kwa kweli nitakuwa tofauti, kwa sababu kwanza upande wangu haujazungumza sana. Sasa kama haujazungumza na ni athari kisaikolojia, na mimi huwa nasimamia mikutano ya kimataifa. Sasa watu wakisikiliza wakaona Isajuni Rwanda ndio ameacha haya, kwangu ni aibu. Nina mwaka wa 17 huu nasimamia mikutano yote ndani ya nchi hii na nje ya nchi hii. Sasa naomba tufuate taratibu tulizokubaliana. Meza hiyo hapa kazi yake ni kushuhudia vitabu tu vinavyobadilishana na kusimamia harakati zinapokwenda. Sasa narudi upande wa pili. Muda huu ilikuwa tuweze kuingia katika maudhui muhimu. Bahati nzuri ndugu yangu Mseni Sembe na kundi lake walikula muda mwingi. Sasa mimi nataka huku yasitokee, kwa sababu tulipewa dakika 10 za mwanzo. Ndani ya dile dakika 10 zikatumiwa na mwenyekiti na wale, tukaua tena, tukatoa dakika 10 zikaja tena kutumiwa na wenzao. Sasa mimi nasema tunafanya jumla. Jumla tunayoifanya ni kwamba muda huu nitaipa meza yangu iweze kuwasilisha hoja kwa dakika 20 ambazo zitawasilishwa huku. Wakimaliza upande huu tunaingia kwenye maswali. Wakimaliza dakika 20 hatuna tena nafasi ya kuanza. Mimi naamini kabisa upande wangu hauna zozo. Kwa hiyo nataraji kwamba tukimaliza upande huu tunaingia kwenye maswali moja kwa moja. Kwa hiyo inshallah, Sheikh Maftaha, naomba utumie dakika 20 hizi ambazo nakupatia inshallah. Mwenyekiti, naomba ziwe ni nusu saa kwa sababu wenzetu wako dakika 50. Sasa tuchukue dakika zile 20 kama zitumie kwa mambo mengine. Wao mchukua 50, lakini kuna maneno yaliingia katikati kwa sababu wakati tuliodhibiti. Haya. Bwana Sheikh Said. Hawa bwana wameomba dakika 10. Sasa ninafikiria nisije nikapendelea kupita kiasi. Sijui mwenzangu anasemaje. Nafikiri mimi nidhibiti hapa. Kweli tulitumia dakika 46 kwenye saa yangu nikaandika hapa. Lakini kwa saa yangu natumia mimi kufika 50, labda za zaidi. Kwa hivyo kwa kweli nitumia nyingi, na kuna maana aliingia kati. Basi wapi 30, kwa sababu atakaje vile vile tumewazidi kwa 16. Ambao zetu hapa nani kakwambini mondoni? Wekeni hapa nyuma shamba. Bila vyana nadhani Sheikh Hussein Senga ananiambia hapa zilitumika dakika 46, lakini yeye mwenyewe Hussein Senga amekula 16. Kwa hiyo inshallah mimi nasema moja kwa moja nimpe Sheikh Maftaha aweze kuzitumia hizi dakika 30. Moja na dakika 10. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المسلمين، دوغزانغ إسلام، نغاني كما تكو مكيني kwa kusikiliza maelezo ya pande zote mbili. Basi kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala tumebainikiwa na mambo na ishara za kufahamu kwetu sisi zitakuwa ziko wazi kabisa kutokana na majambo yenyewe yalivyoendelea. Mimi nitazungumza maneno yangu kwa nukta kama kawaida, sitozungumza bandika bandua, shika hapa shika pale. Nitazungumza kwa nukta moja baada ya nyingine, kama nilivyoanza siku ya kwanza nilipoanza na nukta zangu nane na nikafuatilia hivyo hivyo. Kwa nitakwenda kwa utaratibu huo huo na sitatoka njia hii insha Allah. Nukta ya kwanza ni kuhusiana na zile mbao zilizoletwa hapa zikala dakika 46 kama anavyosema chairman. Zile mbao hakuna chochote pale kilichoandikwa cha maana kinachohusiana na maudhui tunayozungumza zaidi ya ile aya pale juu na bismillah. Yale maneno yote yaliyokuja pale la mahalla lahu min al-i'rab hana nafasi katika maudhui hii tunayozungumza. Kivipi? Naomba kwa sababu najua kwamba kuna watu wazima, watu wasomi, hata kama wakusoma dini lakini waelewa kwa experience walionao na uelewa walionao, naomba wanisikilize vizuri sana. Maneno yale yameandikwa kwa lugha ya Kiarabu, kama yeye anakuwa kuna makosa uandishi na nini, mimi sitaki nidande katika dakika 20 na 50 kugusa maneno yale. Fi'lu amri mabni pale kama ni kwa alifu makhsuri baada ya kuwekwa ya ilikuwa ni mabniyun. Sitaki kuzungumza mambo haya. Kadhalika ni kwa alifu katika fabi dhalika, ukirejea katika vitabu vyetu uweze kukuta alifu kama ile fabi dhalika, hata weki alifu lakini mwandishi kaandika. Lakini sisi hatutaki kuyafuatilia maneno yale neno kwa neno, tunachokitaka sisi ni kile kinachohusu maudhui hii. Mimi nilisema hivi, nataka mzidhibiti maneno yangu kwa sababu nyinyi mnaufahamu, na maneno haya yanarekodiwa yanafika mbali. Nakumbuka mjadala wa Mwanga, maneno nimeambiwa yamefika, tumesikia kanda ya muhadhara na wakuta watu pale msikiti wa Mtoro Dar es Salaam wakusanyika kusikiza muhadhara, watu walikuwa na akili na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo tunapozungumza maneno yasiyokuwa na mwelekeo wowote, jamani, tunajitia aibu sisi wenyewe, sisi tu hapa. Kwa hiyo maneno yale yaliyoandikwa pale fi'lul amri mabniyu, kwanza pale vichekesho pale. Sasa shekhe anambia acha hapo. Sasa nasema hivi, mimi nisema hivi, tulipotoa aya na aya hii ilitoka aya 58 ya surati Yunus kwa madhumuni haya pale sisi tuliposema hivi, jamani, nini watuambie hivi, kinachozingatiwa ni yale matendo, si jina. Kiangaliwa hicho kinachotendwa ni kipi. Leo katika huo mkusanyiko wa maulidi sisi tutafanyaje? Tusihukumu majina bali tuhukumu matendo. Sasa matendo yanayofanyika katika mikusanyiko ya maulidi, je, ni matendo gani? Swali liko hapo. Tukaona kwamba matendo yanayofanyika ni matendo ya ibada. Matendo ya ibada ni yapi? Ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumswalia Mtume ni ibada na si ada. Kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsifu, haya si ada, ni ibada. Watu wanapeana mawaidha, sio ada, ni ibada. Watu wanapeana chakula, wanakirimiana kwa kirimu wageni na wengineo, hili pesa ikalita ada, ni jambo la ada, lakini likikusudiwa kheri la ibada. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na amkirimu mgeni wake. Au vile vile katika afdhalu lfadhail, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema it'amu at'am, na kulishana chakula. Tayyib, na mengi yanayofanyika katika maulidi ya haramu na ya halali. Sasa sisi tunazungumzia yale ambayo ni ya ibada. Ikiwa kukusanyika, mkusanyiko huu yanayofanywa ni mambo ya ibada, ibada hizi zinazofanyika, je, hivyo ndivyo zilivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kafundisha wapi? Mtindo wa ibada hizi tunazozifanya kafundisha wapi? Hebu tuonyeshane, tuonyeshane hivi mnavyofanya kwamba hivi kafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kinachozingatiwa ni matendo si jina. Watu wanaweza kukusanyika katika mambo tofauti tofauti. Tukikusanyika katika lahu tutapata madhambi. Tukikusanyika katika mambo ya biashara za halali, hakuna dhambi wala thawabu ila ikiwapatikana nia ya kweli, kwa sababu ni mambo ya mubaha. Yule ananunua, wewe unauza, yule kwenye mada mathalani katika njia za kihalali, mathalani unapokuwa unauza mada ile kwa halali. Sasa tumekusanyika kwa ajili ya swala ile ya dhuhuri, tumekusanyika kwa ajili ya hija, tumekusanyika kwa ajili ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya ni ibada. Swali ni kaje, Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha vipi? Au Mtume hakufundisha? Na kama kafundisha, hivyo mnafanya nini? Hili lilikuwa ni swali la msingi. Ndugu Kazuba akalipuka na aya ya 58 ya suratu Yunus. Na haya nadhani yamehifadhiwa katika vichwa vyenu nilivyohoji, kama nyinyi ni watu wa kuzingatia. Akasema aya hii yatuamrisha sisi tumfurahikie Mtume, faliyafurahu. Akazungumza na irabu zake pale kama anavyoziita Shekhe za Ibtidaia, akapita mpaka akafikia kusema katika faliyafurahu, hii amri imekuja kwa itlaki, haikufungwa. Faliyafurahu kwa maana kwamba kwa itlaki. Kwa hiyo mtu yuko huru afurahike anavyotaka, ili mradi isiwe haramu. Sisi tukamwambia hapana, hakuna mwanachuoni yote aliyeleta tafsiri hiyo. Hakuna mwanachuoni anayesema kwamba kufurahika wakuwa nako ni ibada, unaruhusiwa ufanye utakavyo. Na kama hilo lipo, tuonyeshe ni mahali gani. Mpaka hivi ninavyozungumza, tafsiri aliyoileta Kazuba haijapata maegemeo yoyote, akakimbilia kwenye suala la ala elimu ya nahwu na akazungumza mambo ya balagha, lakini vile anavyotaka yeye, vile anavyotaka yeye. Kivipi? Na sisi tunaeleza kwamba nafsi yoyote inayokuja kwa itlaki ya kuamrisha jambo fanyeni, ni sharti atazama Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha vipi kutekeleza ibada hiyo. Na hawakupewa watu watumie akili zao kwenye kuitekeleza ibada hiyo, hilo halipo. Na tuna ushahidi wa maneno mengi miongoni mwa hayo ni maneno yaliyoelezwa na al-Imam Abu Ishaq al-Ghurnati al-Andalusi kwenye kitabu chake al-I'tisam, kwamba nususi zote zinazokuja kwa ujumla, mfano wa aqimu salah, nasimamisheni swala kwa itlaq, haikubainisha swala hiyo ikoje. Wa atu zaka, natoeni zaka. Zaka nini? Yatolewaje? Kitu gani na kitu gani? Kwa kiwango kipi? Nani anayepewa? Utakuta aya nyingine zinabainisha kadhalika, Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha. Kwa hiyo ni lazima upatikane ubainifu, ima wa aya nyingine au aya yenyewe ijibainishe au Mtume sallallahu alaihi wasallam abainishe. Kama ikubainishwa, huruhusiwi kuifanyia kazi aya hiyo unavyotaka wewe. Tumeelewana? Ndiyo pale tukahitaji sisi hiyo namna kufurahika, kwamba utakavyo. Umetoa wapi? Ni tafsiri ya Kazuba au ni tafsiri ya kiilmu iliyotajwa na wanavyochuoni? Ndio tulikuwa tunataka sisi, na hilo hakulileta. Na kama kalileta ni wapi? Kwa hiyo ni kwenye pale ni irabu ya ile aya. Sasa tunahitaji irabu, sisi tunajua na kuweza kuisomesha irabu na kuitia makosa. Alhamdulillah, wanafunzi wetu ndio wanasomesha vitu hivi. Walillahi alhamdu wal minna. Hiyo ala tunazo, na nyenzo tunazo tunazitumia katika kufasiri maneno sawa sawa, na tukisoma hatukosei. Kwa hivyo ni Allah, na mimi nasema kama kuna bingwa ninaposoma ati makosa kwa misingi ya kielimu. Sasa bado tonge limewasakama kwenye makoo yao, haliingii halitoki na la moto, na watu wanawasikiliza. Isiye tukafanya tamashi tukapitisha hapa mambo yakapita juu tu, lakini watu wanaakili. Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni. Kwa hiyo tunataka kujua tafsiri kwamba kila mmoja yuko huru afanye atakavyo, kwa sababu nasi tumekuja kwa itilafi. Maelezo haya wameyatoa wapi? Sisi tunao maegemeo. Al-Imamu Abu Ishaq al-Ghirnati rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni alifariki mwaka 790 na kitabu chake nimekitaja ni hiki hapa, anasema yafuatayo: akizungumzia nususi ambazo zimekuja kwa ijmali na istidlali na baadhi ya watu, asema wa bayanu dhalika, kama utahitajia kuangalia mbona kuna miacha sote kwa ukurasa wa kwanza, naanza kusoma ukurasa wa 202, wawe makini wasikilize. Wa bayanu dhalika anna dalil ash-shar'iyya idha iqtada amran fi al-jumla mimma yata'allaq bil ibadat mathala فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة كان الدليل عاضدا لعل عمله من جهتين. Anasema sizungumzi maneno kwa Kiarabu alafu siwaambie watu nini maana yake. Mtakasirea mimi ndo ninawajibu kuelewesha nyinyi. Sasa wewe unazungumza na mimi mlihudhuria. Na ubainifu wa hilo ni kwamba dalili ya sheria inapokuwa imehukumilia amri, yani imetoa amri kwa ujumla katika mambo yanayofungamana na ibada. Swali, funga, hiji, toa zaka, furahia mtume sallallahu alayhi wasallam, muadhimisha mtume, muheshimu mtume, hizi ni amri za ibada. Mukallafu, mwenye kukalifiwa na sheria. Na mimi alhamdulillah hapa nina kitabu chaitwa Taarifat cha al-Imam al-Jurjani. Kila neno tunalozungumza ni sheria, taarifu yake ipo, ukitaka ada tafsiri yake ipo. Kwa maelezo, kwa sababu tumekuja na lengo zinazohusiana na masala haya. Hatukuweka vitabu kwa ajili ya kutishia jumhuri na jumhuri nas. Tayyib. Asema mukallafu atafanya mambo kwa ujumla, akalifanyia jambo hilo, akafanya kazi jambo hilo, akatoa mfano dhikrullah, kumdhikiri Allah, dua na sunna katika mambo yaliyopendezeshwa, yani mustahabbat, katika mambo ya mustahabbat na mambo ya sunna. Na yeye kufanya na hayo katika yale yanayofahamika kisheria kwamba yanatosha, itakuwa dalili ni yenye kumtia nguvu yeye kwa njia mbili. Min jihati ma'nahu, kwa njia ya maana yake, wa min jihati amali salafi salihi bihi, kwa upande wa matendo ya wema katika amali hiyo. Kwanza dalili yenyewe, na kadhalika matendo ya waliotangulia wema, yani masahaba na wengineo. Fa in ata al mukallafu fi dhalika al amri bi kayfiyatin makhsusatin, ikiwa mukallafi ataleta amali hiyo, jambo hilo, kwa mtindo maalumu au zamani makhsusin au kwa wakati maalum au makani makhsusin au kwa mahala maalum au muqarinan li ibadati makhsusatin au kwenye kuambatanishwa na ibada maalum, waltazama dhalika, na akawa amejilazimisha amelazimu hilo, bihaithu sara, kiasi ambacho imefikia ikawa mutakhayalan, ni yenye kudhaniwa, anna alkayfiyata, kwamba ile namna aliyoitekeleza au zamana au wakati au ile makana au pale mahali, maksudun shar'a, ndivyo inavyokusudiwa kisheria, min ghairi an yadulla dalilu alayhi, basi na kufahamishwa dalili juu yake, kana dalilu bima'zilin an dhalika al-ma'na al-mustadalli alayhi. dalili itakuwa iko mbali na hiyo maana iliyotolewa dalili juu yake. Anaweza vipi? Umeamrishwa mtaje Allah kumtaja kwa wingi. Kitakikana kwanza ulifanyie kazi dalili hilo, na huku ukitazama amali ya wema waliotangulia ambayo Qur'ani au Sunna imesema na wali wakiwa hai wako pale wakifanyia kazi. Je, wamefanyia vipi kazi hiyo? Wewe mtaje Allah utakalo uangalie, je Allah atajua vipi kama ilivyofundishwa kisheria? Baada ya swala, kabla ya swala, na nyakati nyinginezo zinapoamrishwa watu mtaje Allah tabaraka wa taala. Kadhalika mambo ya dua, uangalie kaifia ya dua za Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa akiomba, namna alivyokuwa akiomba, na mambo yote mustahabati na nawafi, mambo ya sunna na ziada. Mambo kama hayo ni lazima utazame hivyo. Sasa akajitokeza mtu asema hivyo, ikawa ibada ile ambayo imeamrishwa akaieletea mtindo maalum, watu wakakaa vikundi na mawe yao mathalan kwa sauti ya pamoja, kabiru Allah mia mara, mtaje mkabirini, semeni Allahu akbar mara 100, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka mara 100, hallelu Allah 100 mara, watoto la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, sabbihu Allah 100 mara, msabihini, semeni subhanallah mara 100, subhanallah. Mtindo huu utakuwa uko mbali kabisa na dalili. Asema kama dalilu bimazilin an dhalika almaana almustadalli alayhi, dalili iko mbali na maana hii yote ya dalili, mbali mbali. Na ndio maana Ibn Mas'udi akawatoa resi msikitini wazushi wale, na hawakuwa ni masahaba pale, ni Kufa katika Masjid al-Safa. Na wakati ule masahaba walikuwa wametawanyika wengine kwa Madina. Sahaba kwa wakati ule pale Kufa alikuwa ni Abdullah ibn Mas'udi na Abu Musa al-Ash'ari, na aliyesimulia kisa kile ni mwanafunzi wa sahaba Amr ibn Salama, na wao ndio walikuwa katika kundi la Makhawariji. Kwa nini? Kwa sababu Makhawariji ni wale waliopambana na Ali ibn Abi Talib katika sehemu za Naharawani kule, na wote walikuwa katika masahaba. Mwana akasema katika hadithi niliyoitoa, Sheikh Kombo ana mashaka nayo, lakini riwaya imeweka wazi, atambue kihadithi vitabu vya ilmu ya hadithi tuko navyo hapa, ni nani katika wapokezi wake, au riwaya ina udhaifu wa sampuli gani. Sasa Amr bin Salam anasema, faraaina amata ulaika alhilaqi, tukawaona wale wote waliokuwepo katika vikundi vile duara, yutaimuna yawman nahrawan, wanatupiga sisi na kutuchoma sisi na mikuki yao na panga zao siku ya vita vya Nahrawan, ma'al khawarij wa kibali na khawarij. Na hii ni nafsi qati kum hakuwa katika masahaba, rejeni kitabu cha tarikh, na kitabu nimekipeleka kule na kimerudi, hatukusikia chochote katika dakika 50 zilizozungumzwa zaidi ya uandishi uliofanyika pale uliojaa makosa mengi. Tayeb, sasa Imamu al-Imamu Abu Ishaq al-Andalusi kwenye kitabu chake hiki anatubainishia kwamba ni lazima amali yoyote unayoifanya ya ibada ipate sapoti ya mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinyume cha hivyo, amali hiyo haitokuwa imeungwa mkono na dalili, ukazusha mtindo, ukazusha wakati maalum kwamba mimi kila siku ya Alhamisi au Alhamis nina uradi wa Al-Haddad. Nani kakupa Alhamisi? Kwa hini sio Jumatano, isipokuwa idhini ya sheria ipatikane. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia katika kuadhimisha mazazi yake, katufundisha kufunga siku ya Jumatatu. Hilo ndilo alilokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huku kukusanyika huku kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo, kafundisha nani? Ndio haya tunayozungumza, kwamba Ibn Mas'udi akawapiga bomba msikitini wale makhawariji waliokuwa katika msikitini wakisema udhkurullaha 100 mara. Kato kwa riwaya iliyotajwa na Imamu al-Bahshali katika tarikhi ya Wasif, kadhalika kisa hiki kimetajwa na Imamu Abu Nuaim katika Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. ni kisa ambacho leo anaweza fiha, hakuna matatizo yote ndani yake. Tayeb, sasa nasema tena maneno yaliandikwa katika ubao pale na irabu iliandikwa pale haikuwa na mnasaba wowote na maelezo tuliyotoa hapa zaidi ya kupoteza watu wakati wao. Na kama ina mnasaba angeleta, lakini zile lugha tutasomesha hamdui ala wao wanajua ya kwa yakini kwamba sisi ala kuzijua kuliko wao, wana yakini wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Tayib, nukta nyingine ni suala aliyozungumza la ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halal, kile alichokihalalisha Allah kwenye kitabu chake ni halal na kile alichokiharamisha ni haram na kile alichokiamazia Sheikh atambia ogeleeni nitakavyo, yani siko maana kuna kusema kwa lafudhili, kwa maana ruhusa usiulize, ufanye vile unavyotaka wewe. Kama ndio hivyo, Ibn Masudi kawatoa msikitini watu wamefanya watakavyo wenyewe. Wewe Ibn Masudi una nini? Sitamdhukuru Allah hapa tutakavyo, tunaelewana. Na jana nilisema nususi ambazo Ibn Masayib anamkataza mtu asiswali rakaa mbili na mbili na mbili kabla ya salatu al-fajr, amwambia ayu'adhibuni Allahu ala salah, Mwenyezi Mungu Allah ataniadhibu nini kwa kuswali? Akamwambia la, walakin yu'adhibuka ala khilafi sunna, atakuadhibu kwa unapokwenda kinyume na sunna. Kwa hiyo lazima ufuate utaratibu wa mtume katika ibada. Ndugu zetu, tuambieni siku moja kwamba Ibn Mas'ud alishika besi, mwingine akashika kile kibaka kile, Abdurrahman ibn Auf, mwingine akashika hivi, wakakaa sallallahu. Lini ilitokea hiyo? Ye walikuwa hawajui au hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam? Na nyinyi ndio wajua zaidi kuliko wao, na hizo ala zenu feki mlizokuwa nazo na marungu ya barafu nyepesi na vibiriti vilivyotota. Nayo nimeambiwa hapa tumekuja na kibiriti kuja kukulipua, lakini haya ni maneno ya chukuni ya ziada, tumsiabebe, si lugha za kuzitumia, wala hii kwamba marungu pia si lugha za kuzitumia. Shikeni haya maneno ya msingi. Kwa hiyo mwanadamu sio mwingine, anaweza kushikwa na maneno mengine ambayo si ya kisawasawa. Kwa hiyo ni masuala ya kusameheana. Sasa mimi nasema hivi, maelezo niliyoyatoa kwamba nasi yoyote iliyokuja kwa itlaki itafanyiwa kazi kwa kutazama kazi ya mtume au bainifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hauna ruhusa ya kufanya unapotaka wewe. Maelezo haya nimeyatoa kwenye kitabu al-I'tisam, na mwenyekiti, ukiyataka maneno haya nitakupa, na wao walete yao ya kuonyesha kwamba uko huru. Na yale ile beti aliyoisoma cha al-Amriti ni maneno ambayo hayana ushahidi wowote, ndio maana akakataa kutafsiri. Hayana maana yote katika hili tumezungumza. Hili ni kuwa piga hivi ni muone kwamba vitabu tumetoa hamna chochote, na mimi atahadaa na mpa challenge alete hapa kwamba yeye hili ninalozungumza lina hoja na dalili katika hawa tulikuwa tukiadai au la, na kama hakuna kwa nini walete. Na masala tarki, nukta ya tatu, baada ya kutoka kwenye maa yeye bado anawalia kwamba tarku ni adamu dalili. Sisi tutasema tarki, mtume akiwacha jambo lazima lifanywe tafsiri. Kwa nini kaacha? Mtume sallallahu alaihi wasallam kaacha kuwapa mikono wanawake, kwa nini kawacha? Je, ni halali? La, tuambiwa tuangalia walikuwa amewacha kwa sababu ni haramu. Huwezi kumpa mkono mwanamke ajnabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha adhana katika swala ya ilmi, nina kariri. Kwa nini hakuadhini? Kwa sababu sivyo ilivyofundishwa. Je, mtu akija siku ya Idi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ukimwambia bila hiyo, wewe nini? Adhana bila adhana sio bila bwana. Mwenyezi Mungu asema sisi tuwapiganie watu bwana, akatoa hadithi za adhana na fadhila zake, atapata patia? Hajapatia, kwa sababu si mahala pake. Sivyo ilivyofundishwa, na hivyo ndivyo takikana watu wende. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwacha kula dhab yuru au mburu kenge wanamuita ni mnyama anayefanana na kenge katika baadhi ya usafi zake. Kwa sababu Imam Ad-Dumairi kwenye kitabu chake Al-Hayawanat Al-Kubra au Al-Hayawanat Al-Kubra, naam, katika kitabu hiki amebainisha tofauti ya baina ya waral na adhabu na tofauti zao zilivyo. Huyu mmoja aliwa kwa nafsi ambayo iko mbele yake ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliwacha kuua watu wengine wakamla. Akiwacha kama hapa, tunaambiwa hii inafidisha ibaha. Na haya yote nikasema yapo kwenye kitabu ambacho kiko mbele yangu hapa, Af'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalalatuha ala al-ahkam ash-shar'iyya. Vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufahamisha kwake juu ya hukumu za kisheria. Amewacha kwa nini kawacha na kuwacha kwake kuna hukumu ngapi? Kufanya ijmali tu wa tarku adamu ad-dalil si sawa sawa. Tutakuuliza kama tarku adamu ad-dalil ushawahi kuwadhini wewe siku ya Eid, kwa nini waliwacha kweli? Nani kafanya hivyo? Na ndio maana Imam Nawawi na kadhalika Ibn Hajar al-Haytami katika al-Fatawa al-Kubra al-Makkiya alipoulizwa kuhusiana na adhana katika siku hizo akasema ni bid'atun wal aslu sunna. Adhana asili yake ni sunna, lakini kwa mahala pake, mahala pake, lakini kuiweka hapa ni bid'a. Na hivyo ndivyo watu watakikana wende, lakini huu babaishaji unaotumika hapa si sawa sawa. Sasa kwa sababu dakika zetu si nyingi, nimeshazungumza nukta tatu. Abu Mansur ameshazungumza, tunabakisha wakati tumalize chile chile yetu. Wallahu a'lam. Madame, kama una chochote cha kuzungumza, zungumza. Kama huna niachie. Nukta nyingine. Shekhe wangu hapa, rafiki yangu kwa namna fulani tumejuana katika midahalo shekondo pale, atambia kwanza, atambia kwamba kanuni amezihifadhi kwenye vitu vyao, kanuni watumia nazo, lakini wakuja na makaratasi, sio mwanakili wapi, kutoka kwenye kichwa au kutoka kwenye kitabu, wakaandika pale kwenye makaratasi. Sasa ni hapo kuna na makaratasi yako ambayo hatujui umeyatoa wapi. Sisi tumekuja na vitabu vya wanachuoni. Sasa karatasi hizo umezitoa wapi? Kaziandika nani? Ndio maana nasema sisi tuna elimu, kwa maana kwamba wao wajitegemea wenyewe kielimu, kwa itajiwa na wachuoni. Sio kwa maana akasema hivi. Kanuni bwana. Hatuhitaji katika kanuni wala wachuoni. Yaani ukishotumia kanuni haihitajiki wala wachuoni. Si maneno sawa sawa. Kwamba wewe unapotumia kanuni hapo haihitajiki tena kauli za wanachuoni. Kwani kanuni kasiweka nani? Hizi kanuni zimewekwa na nani? Kwamba al-aslu fi al-amri al-wujub wal-aslu fi an-nahy at-tahrim kaweka nani? Sasa akija mtu mathalan anasema tu kwamba al-aslu fi al-amri an-nahy, asili katika amri ni kuwa amri hiyo ni sunna, sio wajibu, tukimwambia hicho dalili umetoka mwenyewe, hai kama ndio tendo nayo nini, kutoka nayo wapi? Kwa kanuni unaweza kutumia ala na kanuni, lakini ikawa kanuni unazotumia fati na si sahihi. Kwa kanuni aliyoitumia Kazuba ni fati, ondokeni hivyo mkifahamu kwamba kanuni aliyoitumia haina mashiko yoyote, wa illa falyuthbit bidalili, alini dalili kwamba katoa wapi maelezo hayo, kwamba ikija itlaki waogelea tu, alafu akasema ubeti hauna munasaba na maelezo haya, atakataa kwa kasiri ya watu wasije wakamumbua. Kwa maneno aliyozungumza ni maneno ya hatari, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema kwamba nini ni harufi atfi fi katika lahu, hakuna nini katika sampuli hiyo, utasema min harufu jarri min maani at-tabi'in, katika miongoni mwa maana zake ni tabi'in, lakini za kijamii bayaniya na nyingine. Sasa kama wameishiwa na hoja, hawana cha kutambia na kuwaambia watu, tusije tukapoteza muda. Lakini hadithi na nukta tulizozitoa ndugu zangu Waislamu, sasa nadhani tunakwenda mahala ambapo nitanunia radhi kwa kutawala kidogo mkutano, ili mradi mimi matarajio yangu ni kwamba tufike mahala panapokubalika, sawa sawa. Kwa hiyo nitanunia radhi kwa kutawala kidogo hii meza, kwa sababu nataka tufike mahala panapo kubarika. Muda tulionao sasa ni muda wa maswali. Maswali haya meza zote hizi mbili sasa, ikiwa nini huku ni ada na huku ni ibada, haya maulidi, sasa mtueleze tuyafanye vipi, kwa dalili gani na kitabu gani, mtuambie hapa, usizunguke zunguke, tunataka kujua. Mimi naona wote lengo lenu ni moja, ada, neno ada si jambo ovu, wala ibada si jambo ovu. Huku wanasema ni ada na huku wanasema maulidi ni ibada. Sasa mtuambie sisi, maana nikisema maulidi maana yake mazazi ya mtume, tuelewane vizuri, nisije katoka hapa mkasema bwana yule mwenyekiti anatuambia sisi maulidi kufanya ibada. Hapana, wanakusudia kwamba maulidi ni mazazi ya mtume. Shekhe Maftaha anasema maulidi ni ibada, na upande wa Shekhe Kazuba wanasema maulidi ni ada. Manacho kwamba hapa hakuna ugodi. Sasa chakula mshapika, kama ukupika ni ada kwake ahmel wasala, maadamu katileta chakula kishughulikiwe. Kama Maftaha anasema ametiki mwenyewe kwamba maulidi ni ibada, ahlan wa sahlan, atuambie amekipikaje chakula hiki. Sasa tunaomba kilichobakia sasa hivi, huko wanasema ada na huko wanasema ibada. Ada hii niye unaifanya, unaifanya kwa misingi gani, kwa dalili gani? Na ibada hii nini mnaifanya, mnaifanya kwa misingi gani na mafundisho gani? Kwa hiyo tunataka sasa mtumalizie hiki kitendawili. Shekhe Usedi, Shekhe, sasa ni kazi upande wako kuweza kukaribisha swali kutoka meza ya pili, dakika tano swali, jibu dakika kumi. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وبعد. نفكيري كما نفذنون زمن كيتي من زانه وني مود ومسوالي لكني نجبين لكو جزية جزية ميانيا نمبوند كتك منين ونبيانه إلي جابلت لي سوا ساوا وسبمين أولا هفا تنافكيانا كتك هاتنا يزنون زانه. Na yote haya ni kuwajengea wahadhiri wetu mazingira mazuri ya kuuliza maswali. Anachokizungumza upande huu wa Abul Fadl Qasim Mafuta amenukuu kaida aliyotoa ndugu yangu Kondo, kaida ya kisheria kwamba al-ahkamu tataallaqu bil af'ali lal asma'a, kwamba hukumu za kisheria zinafungamana na matendo, si majina. Kwa hivyo kwa maneno haya Shekono anasema kwa kaida hii sisi tuzingatie yale matendo ambayo tuwafanya kwenye maulidi, lakini si jina hili. Huku anasema lakini yale matendo ambayo yanafanywa katika maulidi kama kumswalia Mtume wa sallam, Qur'ani inasomwa, mawaidha yanatolewa, dhikri nani yake, haya ni katika ibada. Kwa hivyo maadamu ni katika ibada, tuonyeshwe kwamba haya yamefanya vipi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika munasaba huo. Upande wa pili huku sasa unakataa kwamba maulidi kwa ujumla yake ni ada. Sasa unasema ada kwa ujumla, lakini haya ambayo yanatendwa ndani ya maulidi Shekhe anasema ni ibada. Sasa mimi nafikiri huu ndio uwezo ambao unatakiwa kufahamu. Anaposema ibada huku kwa munasaba gani? Kwa munasaba wa kuyazingatia haya ambayo yanafanyika kwenye maulidi, ambayo ndio anayazingatia ndugu zetu wa meza ya pili hapa hapo. Wakati huo ndugu zetu wanazingatia haya ni ada. Sasa hii ndio hali iliyo katika meza mbili. Sasa tunachoomba sasa hivi tuna dakika tano kwa huku, dakika tano za kutupa swali huku tano, alafu upande wa huku inshallah wa dakika kumi za kujibu swali letu, dakika tano. Kwa hivyo ni saa 11 na 12. Kwa hivyo hao ndugu zangu, mapa dakika 5 mpaka 11 ndio ngapi 17 chali tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi naam ni semeni sana. Kwa sababu nilikuwa napenda kwanza nisafishe mazingira juu ya yale mambo ambayo kwa lugha hii si kama nitakosea msamaha machafu yaliyochafua mazingira. Na turudi kusema ndugu yangu mafuta ni njanja au convince, ana ile convincing power kushawishi watu. Na natumia ule utaalamu wa falsafa kwamba akionyesha kitabu hivi nini kama anachatisha hivi alafu aonyeshe kwamba yeye anachokiongea ni kweli. Ni sheria kwa sababu kwanza sio kwamba tumeona mada ya leo hazihusiki hapa. Mtala unachukua dondoo tu. Si mbaya sikatai. Inapobidi kama kuna mkutano fulani jambo limefikia balaa lazima waeleze watu kitabu unaweza kawaeleza. Lakini kule kwa sharti lazima kitabu kiwepo kama tunashindania utajiri hapa. Ninachokiona tunashindania utajiri kwa sababu si kweli kwamba vitabu vingine kule vinauzwa. Sasa yeye kila mtu ambaye anakuja katika mnakasha awe na hela ya kununua kila kitabu kisauli ni mimi nichekesho. Na nafikiri katika strategy kidogo za kuteka akili za watu nyepesi nyepesi zionekane kweli kule kumekamilika. Lakini kuna swali la msingi mimi nilifikiri angevunja irabu alizoweka Ustadhi Kazuba kitaalamu. Anakuja kusoma makosa ya kuandika. Kosa la kuandika ni kosa ambalo kosa la kuandika na kosa la kutamka ni makosa ambayo hayaepukiki. Ila tuweze kulikataa. Linaweza ikatokea, ima likasaishwa, lakini si hoja ya msingi. Irabu ukosoa hivi na tuwa hivi kwa maana hii mutlaq hii inatafsiriwa hivi. Kama ulinakuwa tofauti kanuni unakosoa katika njia ya kitaalamu. Lakini huko tukuache kidogo ili nikufundishe vitu vya muhimu kidogo. Na lugha ile nitumia utakuwa umenisamehe kabla sijatulika kabla sijaendelea. Na najua umenisamehe kwa sababu maalum. Sasa mafuta ungetueleza mimi ndio swala msingi. Amri iliyokuja fali ya furahu kisheria tupe dalili za kisheria tutaki mchezo atujiamini hapa kucheza. Ni amri gani? Asili ya amri kama yakhdhu lilujubi. Basi tuambie hii ni amri ya wajibu. Utuelekeze sharti nguzo manyao kama kuna sababu kuna ila ya ukuku furahi. Mimi nafikiri ungeanza kutoka wazi unatuelezea funga. Funga ina makali. Funga si kufurahi tu, na wala funga ikuja kwa maana ya kufurahi. Taadhimu ni kitu kingine, furaha ni kitu kingine. Taadhimu inaweza kuja kwa maana ya kushukuru. Mayahudi walikuwa wakifunga kule yao mashura kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwa kukomboa na mabalaa ya Firauni na siku longamia ya Firauni na siku Musa yakombolewa. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Madina akawaambia nyinyi kwa nini mnafunga leo? Na ile moja katika swali ambalo automatically linajibu alioji kama kwa hiyo Kristo kama haina maana unachokifanya au unachokifanya si kwa Muislamu, hata kama yeye ameenda kisimani kuchota maji usimuige kwenda kuchota maji yale. Ni kichekesho. Mtume akatuambisha tufunge yao mashura kwa sababu Mayahudi walikuwa wakifunga ndio kukuta Madina wanafunga kwa kuadhimisha mambo ya madhabu nani kukombolewa nabii Musa. Mtume akasema nahnu wa haqqu bi Musa minkum, sisi ni haki zaidi kwa Musa kuliko yeye. Mtume akafunga akamrisha Waislamu wafunge yao mashura. Swala la amri kija kwa mutlaq inaweza kutoa qaili. Hebu niambie katika amri ya Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, na hii utueleze amri gani, utupe mafundisho na qaili zake Mtume amefundisha vipi. Baada ya hapo jiandae na dalili nitakazokupa za namna za kaifia. Najua unakimbilia wapi makini na kunyimna kwambia kwa utakimbilia. Allahumma salli ala Muhammad ya ali salli Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa tawleta. Lakini nakufundisha Mtume kafundisha swala za aina ngapi, alafu tupe kwamba hizi amri za namna gani. Haya ndio mambo ya msingi, sio kutafuta namna ya ushawishi kushawishi watu. Nimekwambia kuna amri zingine hata Mtume anazofundisha katika wajibu wa mutlaq. Kwa maana kwa mfano Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayyuma qaumun, hii ni hadithi nyingine ya pili lakini kuna hadithi kama nne hizi ambaye hizi jana nilikuwa mmoja wapo. Ayyuma qaumun jalasu majlisan au jalasu fi majlisin thumma tafarraqu qabla an yadhkura Allah wa yusalli ala an-nabi kana dhalika majlisu alayhim diratan yawm al-qiyama. Hadithi hii mtume ameturuhusu vikao, mikusanyiko, lakini mkusanyiko huo una sharti. Kama mkusanyiko huo ukiwa hamkumswalia mtume wala hamkumtaja Mungu, mkusanyiko huo una hasara, una majuto siku ya kiyama. Hasara ai hii ina maana tulipoamua tukusanyane, tumetazama dalili zipo zinaruhusu mikusanyiko. Kama mkusanyiko huo tunafanyaje? Kaishia sisi tunamswalia mtume katika maulidi. Kwa mujibu wa hadithi hii na nyingine mfano hii zinaonyesha tupo katika misingi iliyokuwa sahihi. Swali hilo ambalo nimekuuliza awali, maswali yazingatie na sindikiza yote, ni swali moja lakini katika matawi, na sindikiza na swali la ziada. Wewe mafuta utuambie kama kuna ada utupe tofauti kwanza kisheria, ada ni nini, alafu tueleze na mifano utupe. Sile mnaje wenyewe mwenye vitabu, kwa sababu tuongopa tunajua elimu ya sheria tumesoma, na maana ya kufundishwa kuandikwa elimu ya sheria, kufundisha kanuni hii inakurahisisha wewe na kwenda dukani kununua kitabu cha kanuni ili utoe fatwa, sio kulegemea sheka sema. Hii ndio tofauti ya sisi na nyinyi tunayopatiana, kwa sababu wenzetu elimu yao na dini yao kuweka fikira za mashehe. Shukrani za kila fikra, isipokuwa nilikuwa nakuomba kwa faraka niweke swali lako sawa sawa, sio mkasa hapo mwenyewe. Maswali yako ndani yake kwa matatu. Ndio, moja, atafsiri aya aya zote zile mbili, ile swali ya furahu, amri gani? Ndio, atupe kaifia ya kufurahi. Swali la pili ya moja, imatawi ya maswali. Swali moja tu hapo, A na B na C mpaka D mpaka F. Ndiyo, swali ya furahu ni yake na kaifia naye, na hii hukumu ya mubahu, hukumu hii ya ada. Maana tumetoa kanuni sisi hapa, tukimwongeza kanuni ya pili la ada tumahakama ma lam yukhalifu shari'a. Tabia ni tafsiri ya kwa ipe vionjo hii ya kisheria kidogo. Ada atufundisha, natupa mifano ada, mfano wake ni huu na huu na huu. Sasa nafikiri tumeishia hapo, labda haya ambayo umeyazungumza mwanzo, nafikiri labda kuna maelezo, si maswali yako ndani yake, kuna maswali wewe kwa umeandika na foto kwa nakumbuka. Mimi nimeyazingatia, kuna aya umeisoma, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, pia ina swali hiyo, labda kaidi yake, tunamswaliaje kaidi yake? Basi khalas, jazakallahu khair. Nafikiri swali ambalo umepewa kwa sababu amezunga muda mrefu, mshanisaidia naye au nikusaidia? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, Sheikh Maftaha, tunarudia tena, naomba umepewa dakika 10 za kujibu haya maswali ambayo yamewekwa mezani. Narudia tena kwamba kwenye kuuliza swali unaweza ukatoa maelezo na ukaweka swali lako, sikukatazi, lakini katika kujibu, naomba kwa kuwa umepewa muda mrefu dakika 10, naomba haya maswali yaweze kujibiwa. Swali la kwanza, kama mlivyosikia kwamba katika 10:58 kumetolewa ile aya, akasema hii ni amri gani iliyokuja pale, kul bifadli llahi falillahi falyafrahu ladhalik. Kwa hiyo anataka ueleze kwamba kul bifadli llahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu, anasema ni amri gani iliyokuja pale. Kwa hiyo utamuelezea na kaifia ya kufurahi uweze kutuelezea, ili tuweze kufurahi namna gani na ada kisheria inakuwaje. Inshallah pale tutafanya mashukuru. Na ile aya ya ayuha alladhina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, naam, inshallah kaifia yake. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Naona tungio tuko kidogo ni kuomba lala. Kama ile zile tulio pale na ndugu yangu Kondo, kingine ukasinzia kidogo. Alafu sijajua naanza wapi na ishia saa ngapi, sijaambiwa hilo. Sasa hebu ni saa 11 na dakika 24. Kwa hiyo na kwa saa yako, kwa saa yako maana hiyo imechelewa hii ya kwako. Lakini ndio ya kwako hiyo. Maana hiyo ndio inachunga muda. Hiyo ni ya kwako shekhi. Hii ndio imekubalika hapo mezani. Kwa hiyo sala saa 11 na dakika 25, maana yake mpaka saa 11 na dakika 35 itakuwa tayari. Kwa hiyo bismillahi rahmani rahim. Mimi sitakuwa na maelezo marefu. Kitajibu kwa mukhtasari mno juu ya maswali nafu na maelezo mengine, kwa sababu na muda wangu mimi naogelea tu. Jawabu yangu ni kama ifuatavyo. Shehe pale yeye hajui amri iliyokuja katika pale yafrahu ni amri gani, lakini kaitumia. Yeye hajui kwamba amri hii ya kidishanini, lakini mwenyewe kaamua tu kuitumia pale yafrahu. Na haya ni matatizo ya watu wengi kufanya amali kabla ya kujua. Na sahihi ni mtu anatakana ajue kabla ya kufanya amali yote. Ndio maana Imamu al-Bukhari katika sahihi yake katika kitabu al-ilm anasema babun al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Huu ni mlango. Na makusudio mlango huu utazungumzia kwamba elimu kwanza kabla ya kauli na kabla ya kutenda. Kwanza ujue. Ndio maana Allah akasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jua kwamba mambo kama kwa hakika hali na shali kwamba mambo yalivyo, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Kwanza ilmu. Na ndio maana amri ya kwanza aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa iqra. Soma, kwa sababu kusoma ni katika namna ambazo za kupatisha wewe ilmu. Kwa hiyo angejua kwanza. Sidhani kama watu huku wana matatizo hawajui amri hiyo, lakini shekhe ambaye ametuwakilisha pale ana matatizo, hafahamu amri gani, ndio maana akauliza. Sasa mimi namfundisha na nyinyi ni mashahidi, nasema hivi, kwa kanuni za lugha na dalalatul alfadhi katika ilmu ya usul alfiqh, kadhalika katika ilmu al-maqasid al-maqasid al-sharia al-islamia na mingineo katika elimu zinazozungumzia masala ya kanuni na kawaidi za elimu, wanatuambia kwamba al-aslu fil amri al-wujubu. Asili ya amri, mtu unapoambiwa fanya kisheria, asili ya amri ni wajibu, kwamba una wajibu wa kutekeleza. Nataka mlingatie jawabu hili, na walillahi alhamdu tumekuja na vitabu vya usuli fiqhi vinavyoishiria hilo, kwamba asili ya amri ni wajibu. Unaelewa? Asili ya amri inapokuja fanya, asili yake ni una wajibu wa kutekeleza kisheria. Sasa kuna qara'in, dalili, ishara zinazoweza zikatoa amri kutoka kwenye uwajibu kupeleka katika isiyokuwa uwajibu, kanadbi, kama vile amri ikaja katika maana ya al-nadbi, yani sunna, kwa majambo mandub, au ikenda amri katika masala ya ibaha, kadhalika amri ya irshad, kadhalika takhyir na mingineyo, ambayo wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu pamoja na usuliyon, wanawachuoni wa usul, wanamuelezea kwenye vitabu vyao. Lakini ndio kama hapo kwamba asili ya amri ni wajibu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani katika suratul Ahzab, na aya nimeisoma kama ilivyo kuyatia nguvu maneno ambayo nimeulizwa na nimejibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika aya ya 36 ya suratul Ahzab, wama kana li mu'minin wala mu'minatin, sina wakati wa kutirabu sio kwa kutuzea kwa tuwe, haitakikani haini kwa sababu ma hapa ni nafia, haifai kwa muumini yeyote mwanamume wala muumini yeyote mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu, atakapohukumu Allah na mtume wake, amran amri yeyote ile, nakiratun fi siyaki madha, fi siyaki nafi tufidu al-umum, nakira katika mtiririko context ya nafi ya kukataza inafidisha kuonea. Kwa amri yote ayakuna lahumul khiyara, wakawa wana wao khiyari kuchagua, hakuna kuchagua, amri ya Allah yanakuja min amrihim, katika shauri lao. Baadhi ya watu wengi wa Kiswahili na tafsiri hawatakikani kukata shauri katika jambo lao, kwa maana gani? Ni wajibu utekeleze, ndio asili ya amri. Na ndio maana katika suratu An-Nur, Allah tabaraka wa taala katika mshono wa suratu An-Nur akatahadharisha, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi aw tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, watahadhari wale ambao wanakhalifu amri yake isije ikawapata wao fitna au isije ikawapata wao adhabu kali. Aya 63 ya suratu An-Nur. Nasema amri asili yake ni wajibu, hii imefahamika. Kwa hiyo mpaka ipatikane dalili sarif, ad-dalilu sarif anil asli, dalili itakayogeuza na kubatua kutoka maana ya asili kwenda maana nyingine, na kama hakuna itabaki kama ilivyo. Ikipatikana, basi amri hiyo si ya wajibu tena. Mfano Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala sema فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, katika aya pili ya sura Maida. Itakapokuwa mmefanya tahalluli, yani mmetoka katika ibada ya hija, basi ruhusa mkende mwende mkawinde, maana ilikuwa mmekatazwa. Kwa sababu wanawachuoni pia wametofautiana, je, amri al-amru ba'da al-hadari madha yufidu, amri inapokuja baada ya makatazo inafidisha nini? طيب قل الله تبارك وتعالى من سوف اذا حللتم سوى سوى واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا لما تكونوا متوكا katika ibada ya hija kufanya tahalluli mshamaliza haji ruhusa mkawinde kwa amri hii ambayo ni amru ya ibaha na kadhalika katika masala ya uandishi au amesema katika kuandikishana katika biashara akatoa amri ya watu kuandikishana na ni amri ya irshad kwa nususi nyingine zilizokuja. Sasa ni amri hii iliyokuja katika aya sallu alayhi wa sallimu taslima, ni amri gani? Sisi tunasema kwamba ni amri ya ujube, ni wajibu kwa muislamu kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa mtindo na namna ambayo iliyowachwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni amri. Na ndio maana sisi tunasema, mimi nasema na wote ambao wameitakidi kama mimi na maulama na kwa nususi, kwamba yeyote atakayesema kumswalia mtume si wajibu na si wa ibada, qad yakfur. Sallu ala al-habib. Shukran wangu kisalamu wa tukhijwa. Huyu ni mtani wangu mtansamehe. Tayyib, kwa ni amri na siku ndio kuitakidi. Tayyib. Ndio hivyo na kadhalika amri iliyokuja katika kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa je, kila ibada ni lazima, kila ibada ni lazima iwe imekuja na nguzo, iwe imekuja na shuruti na maoni na nini na nini? Je, kila ibada iko hivyo kwa sababu amenitaka mimi nijibu swali hilo? Je, nguzo zake ni zipi? Sharti zake ni zipi? Yaani hivi sasa mimi namuuliza wewe, namgeuzie kibao, yuqalaba sihru ala alasahir, mchawi mgeukie mchawi mwenyewe. Je, unafahamu kwamba katika sharia kwamba kila ibada ni lazima iwe na sharti? Nani kasema hivyo? Kitabu gani? Onyesha mbele za watu. Kila ibada lazima iwe na nguzo? Nani kasema hivyo? Kitabu gani? Onyesha mbele za watu. Hatutaki maoni yako binafsi. Ukijibu ndio, na dalili sisi tutakuja tutakujia nguvu zake na sharti zake, lakini usiunde maswali ya iftiradhiyat ya kulazimisha ili uone ionekane kwamba umeulizwa swali na hamna kitu. Swali la pili, kala sana mimi ningejibu irabu na nisingetoa maelezo mengine. Irabu nimesema utumbo mtupu, hamna kitu pale, hata mkitupu kilichozungumza katika haya tunayojadili. Aya iko walillahi alhamdu, aya tunayoadhimisha na kama ilivyo, na wala si utumbo, bismillahi kadhalika, lakini maelezo yakavuma. Ningetumia lugha lakini sema tukuna jinsi ya hivi, siwezi kuitumia lugha hiyo, nitamaliza wenyewe. Sasa akwambia hivi kwamba amri imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tuwe tumswalie yeye na mtu asimswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, eh, basi katika majlisi yote kwa masikitiko watakuwa na sikitiko siku ya kiyama. Je, tumeamrishwa kukusanyika ili tumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam au tunapokusanyika tumswalie Mtume? Unaelewa? Sasa yeye anambia ana falsafa, mimi nina dalili, ndio maana watu wanaelewa. Nasema hivi, tumeamrishwa ili kusanyikeni ili mumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mnapokusanyika mtapata masikitiko kama hakumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ilikuwa ni maswali, ilikuwa kwa wazi na si kurushurusha. Naam. Sasa wakati wangu maswali kufika nitarusha, lakini inshallah nadhani katika maswali, mimi nadhani katika haya maswali yote matatu naweza nikasema kwamba hili la kwanza linaweza likawa limebeba majibu yote ya maswali ya pili kitaaluma, kwa sababu kama nitasema kitaaluma, kwa sababu ikiwa ile aya na imeulizwa hii hapa ni amri gani, Sheikh Mufti hapa akasema kumswalia Mtume ni wajibu, ni jambo la lazima, lazima kila mmoja amtakie rehema Mtume. Lakini pamoja na kwamba ameweza kwamba kuweka kwamba ni wajibu, maanake wajibu unajulikana. Wajibu ukisema bana ni wajibu bana kula, maanake usipokula utakufanya nini? Na njaa. Na kama umeacha kula na chakula kipo, maanake kwamba wewe ukifa moja kwa moja utakwenda motoni, kwa sababu umejiua, hali ya kuwa unajua kwamba uhai wako unategemea ule mshosi unaopiga. Kwa hiyo sala, Sheikh hapa ameweka wazi kwamba hili swala ni wajibu na ni lazima. Sasa tulikuwa tunakuja kutaka kujua kwamba sasa kama ni wajibu tufanye vipi, katika mtindo gani, katika sheria. Lakini muda ndugu yangu ukawa umemishia, na najaribu kurudisha tena dakika zinarudisha kwao, ili bana waweze kuuliza swali walipeleke kule. Natamani kuongeza muda, lakini ninaotea kwamba usije ukaleta ubao, kwa sababu mwanzo mimi niliongeza muda ukasogezwa ubao. Sasa hivi siwezi kuongeza muda usije tena ikaambiwa tunataka blackboard ya shule kabisa, maana hii ni ya madrasa. Hapa pametosheka kwamba kumswalia Mtume ni wajibu, ni jambo la lazima. Sasa Sheikh Mufti dakika tano kutupa uko swali, unaweza ukazitumia hizi dakika tano ukaweka maelezo na kisha ukatupa swali. Sasa haya nadhani na dakika tano tukimaliza kuuliza maswali Sheikh, alafu na kwa nini mada yakusha. Tumeshauliza swali mingi, moja bado maswali matatu, maanake bado swali moja huko na moja huko na moja huko. Bado ni wakati, wakati bado. Sawa, sasa mimi nimepangiwa mpaka saa ngapi? Kwa sifa hivi utatumia dakika tano, maanake mpaka na dakika arobaini na tatu. Haya, bismillah. Mimi nina swali moja nauliza, ninakuulizeni ndugu zetu wa meza ya pili, mimi ndugu zetu na tunamwambia Allah tabaraka wa taala, sisi na mimi atuongoze kwenye haki, na uongozi wote ulikuja hapo ufikie haki, na wala tusiwe sisi tulingania kwenye ibada na nguvu zetu na majivuno yetu. Sisi ni wanadamu, tutaishi hapa duniani, tutakufa, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Sasa mimi sisi tunazungumza dini, na tunapozungumza dini tuone wa kweli katika kuzungumza dini. Mimi nina swali lenyewe ni hili, kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naomba nipate maelezo ya kukinaisha, yatakuwa kinaisha watu wengine, pengine za sikilai mimi, lakini watu wakinai na ilivyo sawa sawa. Na swali lenyewe ni kwamba sisi tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuba za kizuri. Yaani katika mukaddima zake, kadhalika katika swala alipokuwa anaozesha na sehemu nyingine, na sisi tunazitumia kutuba ya haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema maneno haya, fa inna kulla al-maneno yanaendelea kuanzia mwanzo, lakini amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullah. Ama baada ya kutangulia, ukweli wa mazungumzo ni kitabu cha Allah. Mara nyingine akisema wa khayr al-hadi هذا محمد صلى الله عليه وسلم ورجل يقول فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد ونقول يا مونغوز يا مونغوز وانتو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور نقوض ومامو محدثاتها نيوني قزوشوا يعني يلي مزوشياكي فإن كل محدثة بدعة تسبب كل لوني قزوشوا لبدعة وكل بدعة ضلالة لكل بدعة نكتب وكل ضلالة في النار لكل أكتب كتك موت هي زيادة كتك رواية اللي يتجر من النساء كتك كتب تكسر نياك ساسا سؤال ما كجل في يا إن كبالي كواما كتك ديني كنا مامو إن كزوليوا لنواتي kwa ushahidi. Sisi tunafahamu, tunajua mimi. Sasa hivi nawauliza wale wafahamu shemu nyinyi. Je, yako mambo yaliyozuliwa katika dini? Na kama yaliyozuliwa ni yapo, ni yapi yaliyo katika sura gani? Kwa ushahidi wa maneno ima ya wanawachuoni au maneno ya Mtume au Qur'an. Kama tulivyokuwa tumepatana. Moja, hapo hapo katika masuala ya kullu. Je, Mtume aliposema kwamba kila chenye kuzuliwa, yani anakusudia katika dini, kila kile chenye kuzuliwa katika dini ni bid'a? Je, kullu hii ya kwanza ina tofauti gani na kullu ya tatu? Kwamba kila upotevu ni motoni. Je, kuna upotevu ambao hauko motoni au kullu imeenea mazushi yote? Naomba jawabu hizi zijibiwe kielimu na ushahidi mbele. Maana tayari na mmoja na yule mmoja huko, lakini jawabu tutofautishe hii kullu hii ya kwanza na ya kullu ya mwisho. Je, hizi zinaonea bidaa zote au kuna baadhi ya bidaa kama wanavyosema baadhi ya wanawachuoni na wengine katika watu kama kuna bidaa nzuri? Hili ni swali nadhani ndugu yangu Kondo pale yuko tayari na mume wake atakujibu kwa madaha, lakini kuwa mkweli, narudi katika mada. Jibu kama ulivyoniuliza swali. Jazakallahu khairan. Mwanzo wa dako bado mmoja kwa bado huko tunaongeza mmoja. Ah, ongeze. Tunaomba sasa maisha muda. Ungeambia niambie mashaka yako kuachia. Sawa, tauliza baadaye. Asalamu alaykum. Wallahi mimi bado hujaruhusiwa bwana Kondo. Subiri ndugu yangu. Nasubiri vizuri masuala ya kidijitali tu. بسم الله الرحمن الرحيم. ndugu zangu, ndugu zangu, Sheikh Mwaji ameniletea maelezo hapa. بسم الله الرحمن الرحيم. زماني kuna mmoja katika wenzetu hapa atakuwa amefanya khiana meza ya kule, kwa maelezo ambayo amenipa ndugu yangu Hussein Mwanja. Sisi msimamo wetu mimi na msimamo huo na wale wa zaidi kule, na tulikubaliana kwa fulani Mwanga na Sheikh Azuba, tulikataa kamera, kwa maana ule mhadhara kuchukuliwa kwa video. Kwa ile alhamdu tukaliwana siku ile kwa turuhusu kwa Sheikh Azuba, hakuna neno isiwepo ili tuweze kuafikiana. Hali kadhalika hapa tumeweka sharti hilo, hata kamera na wenzetu wakubali. Yuko bwana amechukua meza ile, amekuja kamera meza ile kwa khiana, kufia tani kwa ulificha, amewapiga wahadhiri wetu kamera. Sisi tunamwambia ile ilifanya na khiana na kumdhuru yeyote isipokuwa amedhuru nafsi yake, lakini sisi msimamo wetu hilo ambalo ametufanyia hatulikubali, na limefanywa kwa njia ya dhulma na tulikuwa hatuko tayari. Kwa hiyo maneno haya yanasikika, yanarekodika. Huyu aliyetuchukua kamera kwa dhulma, kwa kujificha, ndio maana aliposhikwa akakimbia, ajue kufanyia khiana. Na jambo hili kama Muislamu anapatiwa sifari hii, hii ni nasaba ama, na wala hakuna tena muda mtu mwingine kuongea katika hii kuisha. Ah, mimi nalitupa swali, alafu kabla ya kujibu kuna maelezo kutoka kwa ndugu yangu hapa, alafu ndio atajibu wao. Swali ambalo nimeulizwa na ndugu yetu huku, tumeulizwa sisi sasa katika meza yetu, Sheikh Azuba upo? Sheikh Tondo Zilale marhaba. Amesoma hadithi ya Mtume wa sallam akizungumzia masuala ya kuzushwa, akatoa maelezo marefu, ni hadithi maarufu. Mtume wa sallam alikuwa akisonga katika hutuba zake, Mtume anasema fa inna asdaqa alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin sunnah. Anauliza, mnakubali kwamba kuna mambo ya kuzuliwa? Na kama mnakubali, ni yapi? Kwa ushahidi gani mnakubali kwa hadithi hii kwamba kuna mambo ya kuzuliwa katika dini? Na kama yapo, ni yapi na kwa ushahidi gani? Swali la kwanza majibu ni hilo. Swali la pili akaja katika kullu, akasema kullu hii ya kwanza ina tofauti gani na ile kullu ya mwisho? Wa kullu dalalatin finnari, kuna kullu mbili huko zimetangulia. Je, kullu hii ya tatu ina tofauti yoyote na zile kullu zingine mbili kule? Mungu afanuzi katika hilo. Kwa hivyo kabla ya kujibu maswali ni haya mawili, ndugu yangu ana maelezo tena anatoa hapa, alafu nitakwenda kwa 10 za kujibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Ndugu yangu, sisi tumekubaliana kwamba rekodi zitakuwekwa kama kawaida, lakini masuala ya muhu kamera hayatokuwepo katika uwanja huu. Sasa tutasikitika kuona kwamba kumetokea tukio hilo, labda pengine huyo mtu hakujua mkataba, na bahati nzuri ukiingia kwenye hadhara ya watu lazima waone wahusika. Sisi tumeelewa na Uislamu, lazima waone wahusika, jamani, hapa shughuli zinakwendaje na mimi na ruhusiwa kujichanganya? Unaona bwana, alafu pewe ruhusa. Lakini kama kuna mtu ametokea hivyo, nadhani si meza hii tu, kwa sababu mahadhara huu umeandaliwa na meza mbili zilizoko hapa mbele. Kwa inshallah, pamoja mwingine amefanya hiana, pengine kwa kuto kujua, tunapenda kama natusikia huko aliko ajue kwamba meza hizi haziruhusu masuala ya kurekodi masuala ya moving camera. Japokuwa jana Maftaha ameyatolea hukumu kwamba moja katika mambo aliyoachia Mwenyezi Mungu yakakaa kimya ni kama vile simu, moving camera, mambo ya kompyuta, pengine ikawa huruma kwa umma. Lakini pamoja na kusema hivyo, sikusudii kwamba karuhusu itikadi yake, ada yake kwamba hii pamoja na kwamba Mungu kaikamia kaikalia kimya, lakini yeye akaona kwamba haifai. Na huyo aliyokuja basi angefuata taratibu, nadhani tungempatia taratibu za usahihi. La mwisho, Waislamu, jana nilisimama hapo, lakini nimesikitika sana. Sisi wote ni Waislamu, tumeelewana jamani, na kila mmoja ana njia zake na ana hali yake katika jambo. Jana nilisimama mimi hapa kwa ajili ya kufanyisha donation na kwa ajili ya kufidia kinyume. Nimeridhika shekondo. Naam habibi. Nafikiri mimi naona kukumbusha kwa sababu muda unakwenda. Swali ambalo nalijibu wewe nalikumbuka. Swali ambalo muulizwa. Hai bwana, muda bado. Nilikwambia na vitu natoa. Swali itajibiwa. Mimi nakukumbusha hili swali. Ili kuondoka kazi yangu. Inasemaje swali bwana? Swali la kwanza na la pili. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sharra al-umur muhdathatuha. Ishaeleweka. Ishasema itajibiwa. Huyu anajibu la kullu. Kama ile kullu ya mwisho natofautiana na kusema. Ndio hiyo. Haimalizie hiyo. Swali moja tofauti ndugu. Haya. Ndio nasema leo nikueleweke. Ndio ndio. Swali la kwanza. Ndio nasema hadithi. Wa sharra al-umur muhdathatuha. Ndio. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalah leo. Akauliza, mnakubali kwamba kuna mambo ya kuzuliwa? Na ni yapi kwa ushahidi? Ninyi mnakubali je kuna mambo yanayozuliwa katika dini? Na kama yapo ni yapi? Muda wangu naomba zingatiwe. Muda wangu zingatiwe. Hauna shaka, mimi nakukumbusha swali. Hili swali la kwanza. Swali la pili akaja. Wa sharra al-umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wa kullu dalalatin fi an-nar. Anauliza hii kullu la mwisho ina tofauti gani na 12 za mwanzo? Sasa mimi naona jazima imekuzidi sana. Wewe ungesubiri. Muda tulionao dakika 10. Naongea tu kwa nguvu lakini sina jazima yote. Umeingia pale ni mapema, na dakika 2 sijamaliza. Hapa kuna vitu ambavyo vimeingia nataka nivisaishe. Dakika zako ziko pale pale. Na kuzama maswali endelea ndugu yangu. Haya bwana. Ndomani kaanza maelezo kama ungeleo kanuni ya kwanza ilianza nayo. Makosa yapo katika ufahamu, hayapo katika ilmu. Jana yeye mwenyewe alisema kuna aina ya bid'a ambazo zinaendelea si za nini. Tulimba mifano, watu wameisha class za madarasa kile Imam Ghazali karne ya 6 sio karne ngapi huko. Tulikuwa zamani kila elimu inafundishwa misikitini na sehemu zingine. Tukatoa mifano kukusanya Qur'ani na vitu mbalimbali kwa maneno hayo ya Mtume. Ndomani kasema hajafahamika. Sasa hiyo kumbe atakuja kujibu na hadithi. Anauliza bid'a zina dalili. Sasa jamani, ni jambo lingine katika akili kwa lingine. Maana yake bid'a inazuliwa na watu. Haya, unaipa dalili. Haya watu tena wanatoa dalili ya kuzua bid'a. Lakini swali ni kwamba hii unakubali kwamba kuna watu wanazua bid'a? Tueleze bid'a hiyo ipi na tupe dalili. Sasa jamani, hii inaingia akilini. Maana yake hapa nitauliza utamchana tupe dalili hapo. Ya mchana. Maana swali mengine akili tu inakataa. Kwamba na swali ya jambo linatoka tu kwa mwanachuoni, swali kama hili. Nitoe dalili ya bid'ah. Yale mwenye alichomeleza. Kwamba bila ile katazo vitu ambavyo vimeingia katika dini, akaeleza kuongeza mambo ya ibada. Kama vile kuweka adhana katika swala ya Eid, katoa mfano wao mwenyewe. Hata kama lina dalili ya kitabu, ina maana kuelezea tunakubali sawa, hiyo ni bid'ah kweli. Lakini sala la maulidi, kwa maana ya maulidi, tukalitolea maelezo. Ndio maana nilimwambia yeye alimuuliza swali, angeeleza mubaha hii amri hii ya mubaha ya nani ya maulidi, ada. Nilimwambia eleze kisheria, ajeeleza ada ni nini. Au wenzangu mmesikia kajibu ada ni nini bwana? Angejibu ada ni nini kwanza, majibu yangetokea ndani ya jibu hilo. Yote asingeuliza tena haya, lakini anakopa kwa pana lukaluka. Ndugu yangu, mafuta itikadi ulionayo sio itikadi sahihi. Ndio maana unakamata kamata dalili za kuvamia vamia, na ujanja ujanja sheka sema, na hii sheka sema imetengenezwa na fikira ya madhehebu yenu zaidi, kwa sababu inawanyanyua masheka fulani kwa kuwasifu, alafu baadaye wakisema kimantiki wanasema tu mantiki. Angalia katika mlango wa dalili katika mantiki, watu wa mantiki wanasema ad-dalilu yashrafu bi sharfi dali, kwamba dalili inapata utukufu kwa utukufu mwenye kutoa dalili. Kwa hivyo kimsifu lalbani, lalbani hakuna tena lalbani. Yeye unachalaisi unachotengeneza siku yote lalbani akisema hiki haramu, watu wanakubali. Ndicho kilichotawala meza yenu. Sasa tutakupata muda mzuri. Mimi nimesema muda wa mada ya Maulidi, wala hujakamilika. Watu Abi Lahab katika hadithi ile katika Bukhari, kila Jumatatu anapata nafuu kwa kumwachia huru mtumwa baada ya kusikia amezaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unaambia watu ukao usherekee mtume, jiandae kubomosha hiyo hadithi, lakini kwa sababu muda bado mdogo, naomba wenzangu kazoe majibu kullu muhadathatun bid'ah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, japokuwa tunapoingia katika nahau bado watu wanaona si maana. Halafu hilo swali nilouliza linataka pia nahau. Sasa nitamueleza aksari za kullu. Azizingatie, maraki inawezekana shuleni pia amezisahau na pia hazijui pengine. Sasa yeye anaona kama swali kubwa sana. Hapa mna swali kubwa itatoka kwako mafuta. Hapa maswali yote madogo tu, huna swali kubwa. Kwanza kuna kullu ambayo inakuwa kullu lisharti bidukhuli alaiha mal masdariya dharfia. Kuna kullu inakuwa sharti, kama vile Mungu aliyosema kullama dakhala Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Hii ni kullu shartia bidukhuli alaiha mal masdariya dharfia, shule hiyo. Kuna kullu inakuwa takun li taukidi fasajada almalaikatu kulluhum, hii ni taukidi. Kuna kullu inakuwa naatu li nakra au maarifa fatadullu ala annahu kamilu balagha alghaya alalimu kulla alghalib, shule hiyo. Halu kuna kullu istighraqi afradi almutaaddida au ilo umumi ajza alwahida wala yustamalu illa mudafata lafzan au takdira. Wa min thamma dhalika qayyada alulama anna kulla bid'atun dalala hiya bid'atun sayyi'a. Kwa ikulu lengi hapa kwamba kila bid'a ni dalala, ni ile bid'a ilo mbaya. Umenisikia? Mimi mwalimu hapa nitasomesha kullu. Wewe uliza swali lolote, uliza kullu, uliza herufi nyingine, herufi nyingine. Hapa ni darasa, wala usije ukaona vimo vyetu hivi ukaona hawa jamaa. Manake tumesikia watu wanatafuta walisoma wapi, walisoma. Usizingatia tuliposoma, zingatia elimu iliyo ndani ya vichwa vyetu. Na hii uliza pia kitabu umetoa wapi. Nenda katika Itiqanu fi ulumi al-Qur'an ya Imam As-Suyuti, nenda angalia. Angalia, unaujua huo mlango bana, usitaki kupoteza muda. Kullu ndo hizo hapo. Kullu ndo hizo hapo, usitaki kupoteza muda. Naam. Analeta nini? Ya angalia hapo, akikosa aseme nimezikosa. Angalie, wewe mpe angalia, akikosa aseme Sheke Kazuba akasema uongo azipo. Shee. Alafu mimi nilifikiri bwana mafuta atatuele nini hoja ya kusema Kazuba. Afwan kidogo. Naomba jamani tu watulivu kwa sababu tunafikia mahali pazuri. Hizi fujo zote kutolewa hapa. Tu watulivu, wala mtu asiamshe jambo zake hapa. Sheikh Kazuba ndugu yangu, wallahi alhamdu umetupa maelezo mazuri ya aina za kullu. Lakini sio swali ambalo nilikusudia huyu bwana. Labda ukumbushe mwenyekiti, naenda kakae pale, nimekuambia toka mara kwanza kama za ile. Hapana wangu. Usikumbushe. Sitaki kama umekosea. Sitaki kukumbushwa na wewe, kakae kwenye meza ndio nikumbushe. Nasema hivi. Nasema kukumbushwa na wewe sitaki, kakae kwenye meza alafu nikumbushe. Acha hayo mambo. Acha mambo hayo, kakae kwenye meza alafu nikumbushe. Anauliza swali. Acha kakae kwenye meza alafu ya tatu. Kuna unikumbushe chochote. Unikumbushe chochote, kakae kwenye meza. Unikumbushe chochote, kakae kwenye meza alafu niulize swali. Acha. Wewe ni mwenyekiti kwa Mwenyekiti, jamani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi napenda kuwa mwazi. Umeelewa sivyo? Mimi napenda kuwa mwazi. Ndio maana Maftaha akizungumza, mimi namuelewa, naweka meza sehemu nyingine. Sasa swali lililopo ni kwamba huyo bana anafafanua habari za kullu. Umeelewa bana? Anazielezea zile habari za kullu. Hiyo pengine katika hiyo kullu ya tatu aliyokuwa amekusudia, kama muda wake utakuwa umekwisha, kama muda wake utakuwa umekwisha, si watu watajua kwamba Kazuba kujibu au kajibu. Sasa sisi tusijaribu kutawala kwamba huyu lazima ajibu. Muda amepewa, dakika kumi. Akimaliza kama hakujibu, watu wanaelewa kwamba paswali halikujibiwa. Sasa naomba tujaribu kulinda mhadhara huu wenye viti, ili tuweze kutumia muda ambao unakusudiwa. Mimi nafikiri si tofautiana na huyu bwana kidogo kidogo shaka. Sasa leo ninaomba mkae kidogo. Mimi nafikiri labda nafikiri mimi sijui kujieleweka vizuri. Mimi nafikiri hii kazi ya mwenyekiti, mimi nafsi nimeainishiwa kazi ya kufanya hapa katika mwenyekiti huu. Moja wapo ni kusimamia swali lijibiwe kama lilivyoulizwa, kusimamia majibu. Sasa mimi namkumbusha ndugu yangu pale pointi ya swali, asitoke nje basi, sikusudii nyingine, kwa sababu hukuulizwa wewe utoe tofauti za kulu. Mwenyekiti, ngoja nimalizie, alafu naomba basi kwa taarifa, naomba kwa taarifa, labda tutakuruhusu uendelee kuongea. Haya, inshallah. Hivyo wewe nilivyozungumza kulu unaona sikujibu, nimemalizia mwisho nikajibu nikasema wa min thamma dhalika qayyad al-ulama anna kulla bid'atin dalala hiya bid'atun sayyi'a. Sijaribu kweli unaviona kwa aibu yako? Acha nikutie aibu basi. Hapana, sio kutia aibu. Tusikilizane. Acha kutia aibu. Tusikilizane shehe. Sasa naona sikujibu. Nilipo swali nafikiri urekebishe kidogo. Swali nilipo. Sallu ala al-Habib Muhammad. Ngoja shehe. Ngoja shehe kasuba. Anauliza muulizaji ndugu yangu, man nukitu indahu wa lam yusalli alayya. Mbona mimi nimekusikiliza? Mimi nimeshalinda. Mimi naomba niseme kidogo. Samani mwenyekiti. Mwenyekiti, naomba niweke mzuri hadhara. Wazee acheni jazba. Wazee kaeni chini. Imamu na sheikh kaeni chini. Sasa naelewana jamani. Wasomaji hatuna matatizo. Alhabibu Ustadhi Mafuta katulia, akiongea yuko kimya, sisi yuko tunaongea taratibu tu, ila tunaomba wazee, naomba niongee kidogo. Silvana, samahani kidogo, mimi naomba tu futa hiyo kidogo, nani muda, yani muda usasadie. Nasema hivi, sisi waongeaji bado tuna shaka katika hili. Mimi kweli mwenyekiti, samahani, sikuingilii kama mwenyekiti, lakini kweli mwenyekiti wa upande wetu sisi bwana Sembe, kwa kweli mzidi jazba, kwa sababu hata mimi sijamaliza dakika mbili tayari wanaelekea swali. Sawa, swali katika kujibu, kila mmoja ana namna yake. Unaweza ukatanguliza maelezo ukatumia cheki msingi, ili baadaye upate urahisi wa kumuuliza. Mbona yule kule alikuwa hajafafanua maana ya ada ambaye ndio kwa msingi wa mada toka tulipotokea huko, kakopo mpaka sasa hivi na wewe unamwambia acha jazba kujibu, acha jazba. Sasa sembe, watu wa kule ni wao, huyu ndugu yangu, acha shenseni, watu endelee. Kama nyinyi majaji, tuambieni maiki, kuna kazi mbili. Kama mwenyekiti au jaji, maanake hapa tumekubaliana majaji ni Waislamu, ndio tumekubaliana. Kama majaji ni Waislamu, wewe mwenyekiti tu, mbona wewe unakuwa jaji? Shekhe Hussein, wapo ni chiki hiyo, hiyo chiki natumika. Shekhe Hussein, mimi nimeweka upande huu na upande ule. Kwa hivyo sichukuli mimi anayofanya hivi ndio nifanye mimi. Kama hujakubali hilo ni kosa. Unaongoza mahali zangu ni kuweka kama jaji kati nyingine. Lakini kama mwenyekiti tu, majaji wa Uislamu kama tumejibu atakujibu, Waislamu watajibu wao hajajibu. Lakini wewe unakuwa sio mwenyekiti, wewe unakuwa jaji. Sana ya Rabbi. Nataka kukumbusha maswali. Ah, inshallah, hebu nisikilize hivi kidogo. Ona kumsumbua kwa Uislamu. Waislamu tunaomba tusikilizane. Upande wa huku naomba tusikilizane, alafu naomba kitu kimoja. Waislamu, mimi nimezungumza toka mwanzo, kazi yetu sisi ni kusikiliza. Mimi Maftaha hapa anavyoeleza hoja zake, mimi nachochunga muda wake ukiisha, nimwambie bwana muda wako umeisha. Ndio maana upande huu mimi sina matatizo, yaani muda mimi nachochunga hapa ajibu, aelezee sifa za mke wake badala za Mtume, mimi namsikiliza. Muda wake ukiisha kisha na mwambia bana sasa muda wako umekwisha, tunakwenda upande wa pili. Watu wataelewa kwamba kama kajibu au hakujibu. Hapana. Kazi yetu sisi hapa, hawa wote watakaoelezea wazungumzie vitu vinne ambavyo viko ndani ya meza. Kwa hiyo mimi ninachoomba ni kwamba tujaribu kuwa wapole. Umeona bana? Tujaribu kuwa wapole. Usijaribu kuwatazia watu kwamba hivi hivi. Huyo akizungumza, mimi ninachochunga hapa ni muda. Alafu katika swali lake mimi nitajua kwamba jamani mmesikia majibu yetu. Kwa hiyo kila mmoja ameelewa, tunakwenda upande wa pili. Lakini kama unamhitajia mzungumzaji kumwangalia jibu swali, asipojibu watu wamesoma. Amejibu watu wameelewa. Kazi yako ni kuchunga muda, na kila mmoja akitakiwa ushahidi atoe, basi ukifika muda wa kutoa ushahidi atoe. Sasa inshallah dakika nne zake yule bwana amalizie. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nasema siku zote tabu ni ilmu tu. Na sisi tunasema hivi, hii meza msije mkaona kwamba ya maso amevaa vishati shati tu vile tena amekuja. Aweze kutumia hizi bakari zake.